Het NOS-journaal. Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, komt de nijpende situatie in Limburgse ziekenhuizen door de stokkende doorstroom van coronapatiënten. Die hoeven niet meer in ziekenhuizen te liggen, maar moeten naar bijvoorbeeld een verpleeghuis om te herstellen en daar kunnen ze niet terecht. De rechtbank in Arnhem heeft een besluit van het UWV vernietigd omdat dat de wet te strikt heeft toegepast. Het UWV had een ongeneeslijk zieke vrouw van 28 een uitkering toegekend van nog geen €200 per maand. Dat dat bedrag zo laag was, klopt naar de letter van de wet. Maar met het oog op de zeer nadelige persoonlijke gevolgen heeft de rechtbank het besluit vernietigd. Het afdelingsbestuur van Denk Den Haag zegt dat het partijbestuur gesprekken heeft opgenomen van leden en een lokaal bestuurslid met de opname chanteert om zijn lijsttrekkerschap op te geven. Maar het landelijk bestuur zegt dat dat bestuurslid kwetsende en racistische uitlatingen doet en daar niet van wil terugkomen. De GGD stopt in een aantal regio's met de prikbussen vanwege het weer. In onder meer Hollands Midden, Friesland en Haaglanden wordt er verder binnengeprikt, bijvoorbeeld in leegstaande kantoorpanden. De bussen werden vooral ingezet in wijken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken van deze dinsdag. Bondscoach Louis van Gaal vindt dat de filosofie van Gaal niet meer past in deze tijd. Nou, zo leggen we uit hoe dat zit. Er gaat toch extra gas worden gewonnen uit de Groninger bodem. En wat de Groningers daarvan vinden, dat hoort u zo. Kan een chimpansee drummen en kan een vogel hyena nazingen? Een wetenschapper zocht dat uit en komt na 9 uur het antwoord geven hier. Oud-voetbalprof Arno Arts komt langs. Hij doet wat Gijp en Kieft eerder deden. Hij publiceert een biografie. En na 10 uur begroeten we Jim Bakkum, die Sinatra gaat zingen in het theater. En mogelijk wordt er toch meer gas gewonnen in Groningen dan aanvankelijk was afgesproken. Dat schrijft demissionair minister Stef Blok vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder beloofde het kabinet de gaskraan eind 2022 volledig dicht te draaien. Aan de lijn hebben we nu Tjeerd van Dekken, lid van de gedeputeerde staten van de provincie Groningen en verantwoordelijk voor het gasdossier. Goedenavond, meneer van Dekken. Heel goedenavond. Hoe hoorde u het nieuws? Nou, als onaangenaam verrast, en het overviel me eerlijk gezegd wel een klein beetje. Er is een brief gestuurd al eerder dat er wellicht een mogelijkheid zou zijn dat de stikstoffabriek in Zuidbroek niet op tijd zou kunnen worden gebouwd. Met allemaal maar mits en maren. Maar tegelijkertijd werd er gezegd, we zitten op schema. En jullie lijkt het in alles op dat dat niet het geval is. En dat heeft allerlei gevolgen voor de gaswinning, maar ook voor de versterkingsoperatie en de veiligheid voor de inwoners van de provincie Groningen. Dus het nieuws, dus het nieuws is een overval dus, zeg maar, voor u en ook voor meerdere. Nou ja, wat ik heel gek vond is dat er dan een journalist van RTV Noord, een projectleider van de stikstoffabriek in Zuidbroek, interviewt en die doodleuk mededeelt. Hij kan er niks aan doen hoor. Dat we gaan vertragen als het gaat om de bouw van de stikstoffabriek. Nou, dat formele argument heb ik nog nooit gehoord van de minister. Nee. En dat leidt natuurlijk tot allerlei onrust in het gebied en terecht. Ja, maar leg eens even uit. Wat is er dan aan de hand? De vertraging van de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek? Nou, het betekent dat er nu maximaal 3,9 mag worden gas gewonnen. En dat tot een verhoging zou kunnen leiden. En als dat gebeurt, dan lopen we meer risico's op bevingen. Met alle gevolgen voor de veiligheid van dien van onze inwoners. Zeker die in het bevingsgebied natuurlijk. U zit er zo goed in dat we misschien even moeten uitleggen wat die stikstoffabriek dan zou doen in Zuidbroek. Hè? Want die wordt gebouwd om buitenlands gas te vermengen met die stikstof, zodat wij het kunnen gebruiken hier. Hè? Dat was ja, de bedoeling. Precies, hè? Precies. Waardoor de gaswinning in Groningen afneemt, uiteindelijk naar nul gaat. Dat is de kern. En dat is ook de afspraak. Maar het lijkt er nu op dat die afspraak geschonden gaat worden, omdat er een vertraging op de bouw van de stikstoffabriek is. En dat is alles wat we niet wilden, gebeurt wellicht nu wel. Dat is 1. En 2, die minister moet er ook voor zorgen dat hij dan een tijdelijke maatregel zou nemen om duidelijk te maken dat het huidige vaststellingsbesluit niet meer geldig is. Ja. Dus dat moeten we dan maar afwachten. Maar het is natuurlijk niet zomaar klaar met 1 druk op de knop dat hij zegt, nou, er komt extra gas bij. Dat accepteren we ook niet. Ja, maar ja, als zo'n bouw van zo'n fabriek langer duurt, dan is het toch niet zo onlogisch dat er nog wat meer gas gewonnen gaat worden? Want we hebben toch gas nodig? Ja, zeker. Maar je zou kunnen zeggen, we betrekken het gas van elders. En die gedachte hebben we vaker neergelegd bij het ministerie. Ik denk ook dat het goed is dat de minister Blok, daarover nadenkt. Want als u het wel uit het Groningen gasveld doet, heeft dat allemaal negatieve gevolgen. En ik hoef u echt niet uit te leggen wat de negatieve gevolgen op dit moment zijn in het Groningen gasveld. Dat is namelijk dramatisch. U zei onlangs nog tegen NRC dat u een hoger beroep gaat bij de Raad van State. Mocht er een beroep worden gedaan op extra gas uit Groningen na 2022. Dus u gaat in hoger beroep? Nou, het is eerst zo dat de minister zijn vaststellingsbesluit dan heeft herzien. En als het ons niet bevalt, dan gaat trouwens niet alleen ik over of de gedeputeerde staat, maar ook de provinciale staat en de regio. Dan is er inderdaad een mogelijkheid. We hebben dat inderdaad al eerder aangekondigd en besluit het zeker inderdaad. Maar het gaat toch om leveringszekerheid? Als er straks geen gas is, zal zijn, dan is het toch logisch dat de minister toch weer naar Groningen gaat kijken om gas te winnen? Nou, ik vind dat niet per se logisch, want er zijn andere mogelijkheden om gas in te kopen. En die mogelijkheden zijn vaker benut. Dus het Groningen gasveld zal ultiem dan de laatste optie moeten zijn. Simpelweg omdat er een afspraak is gemaakt dat de gaswinning naar nul gaat. En dat heeft reden, maar namelijk die reden bestaat voornamelijk uit de veiligheid die er moet zijn voor onze inwoners. U klinkt nog steeds behoorlijk kwaad, mag ik wel zeggen? Nou, het irriteert me zo, omdat iedereen weet hoe ernstig de situatie is. Inclusief het kabinet, de hele Tweede Kamer. Dus jarenlang over gedebatteerd. Iedereen had hoop op een goede afloop in die zin. En dan op het laatste moment, via een projectleider, nogmaals, een man kan er niks aan doen, moeten we dat op die manier horen. En daar zijn we echt wel een klein beetje zat van hier. Maar heeft u het nummer van Stef Blok? En heeft hij uw nummer? Ik had het fijn gevonden als hij mij rechtstreeks had gebeld. Het is mijn oud-collega uit de Tweede Kamer. Dus we kennen elkaar goed? Nou goed, we kennen elkaar. En we hebben een professionele en zakelijke verhouding gehad altijd. Dat zal ook zo blijven. Maar vaak gaat het op directeurenniveau. En ik heb inderdaad, ik vind het wel fijn als we dan rechtstreeks worden gebeld. Dus nou, volgens mij hebben we een probleem. Wilt u meedenken? Maar waarom bent u nou meer gepikeerd over het feit dat u gepasseerd bent en via een journalist moet horen? Nee, of dat daadwerkelijk? Integendeel. Nee, het heeft alles te maken met de onrust die er ontstaat bij bewoners in het gebied. Vergeet ook niet dat er tig bevingen zijn geweest. Ook niet de kleinste afgelopen periode. Dat hier een kabinet is geweest op het provinciehuis om te onderhandelen. Duidelijk heeft gemaakt hoezeer zij met de versterkingsoperatie, maar ook de gaswinning serieus nemen. En je knippen met je ogen, het is maandag en het lijkt wel alsof het niet zo was. Daar zit mijn ergernis. Ja. Maar is er ook een optie denkbaar, een scenario waarbij u zegt, ja, in dit geval vind ik het oké als er toch wat gas gewonnen gaat worden? Nou, dat moet een hele provincie Groningen, inclusief haar inwoners, dan besluiten. Dat lijkt mij geen optie. Nee, maar u bent de bestuurder daar, u bent de gedeputeerde. Dus is er helemaal geen optie wat u betreft? Of als er ergens bijvoorbeeld geen gas geleverd kan worden, of ergens geen leveringszekerheid meer is? Of... Nou, dat laatste, leveringszekerheid, lijkt mij onwaarschijnlijk. En bovendien, daar moeten echt de hele regio iets van vinden. Maar ik vind zelf van niet. Dat heb ik ook vaker gezegd. Op een bepaald moment moet er ook gewoon maar klaar zijn. Onder geen beding gaswinning vanuit Groningen. Ook niet als er een fabriek in de bouw vertraging oploopt. Mag ik u hartelijk danken, Tjeerd van Dekken, lid van de gedeputeerde staten van de provincie Groningen. Het Nederlands elftal speelt zaterdag en volgende week dinsdag 2 WK-kwalificatiewedstrijden. De eerste is tegen Montenegro en de tweede tegen Noorwegen. Vanmiddag gaf bondscoach Louis van Gaal een persconferentie en daar ging hij in op het afhaken van Joël Drommel. De doelman van PSV meldde zich ziek af en daarna deed bondscoach Louis van Gaal toch nog een beroep op Jasper Cillessen. Ja, dat Joël ziek is geworden, dat is voor hem natuurlijk fantastisch. En dan kan hij komen en hij was er ook als eerste morgen. Dat is dan mooi symbolisch. Maar hoe kwam die vervelende boodschap aan bij hem, dat hij nog steeds niet geselecteerd was? Nou, er is constant overleg, Frans Hoek dan met name, met de keepers. Dus ik heb daar geen onvertogen woord over gehoord. Is het zo simpel dat hij nu de vierde in lijn is? Er zaten er drie bij. En hij komt er nu pas bij, nu Drommel ziek is? Nee, ik denk dat Jasper Cillessen boven Drommel zit. Alleen, hij was geblesseerd. En hij was en is aan het terugkomen. Dat is het grote verschil. Maar ik dicht, dat heb ik in de vorige persconferentie volgens mij ook al verteld. Ik dicht Jasper Cillessen veel kwaliteiten toe. En Joël Drommel is voor de toekomst. En ik ben niet alleen bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst. Nou, het verbaasde eerlijk gezegd een beetje dat... Want Cillis heeft al 7 wedstrijden in de basis gestaan. Nou ja, dat hij dan nog niet toe was aan een selectie. Ja, maar dat vind jij veel, maar ik niet. Nee. Maar het is nu wel genoeg, dus nu de nood aan de man is. Ja, want ik dicht hem hele grote kwaliteiten toe. En Frans Hoek ook. Dus hij kan een rol spelen bij het WK. Maar goed, er zijn er meerdere keepers die een rol kunnen spelen. En wij kijken naar iedere speler die in aanmerking komt. En die zal ik echt selecteren. Want dan komen weer die woorden in me op van horen, voelen en zien. Ik dacht, horen, zien en zwijgen. Arno Vermeulen, we hoorden Louis van Gaal trouwens in gesprek met Jeroen Stekelenburg op de persconferentie vanmiddag. Daar was je ook bij vanmiddag. Allereerst even kort, hoe was de sfeer? Ja, die was heel prettig. We hebben eigenlijk sinds Van Gaal er is veel van dit soort persconferenties gehad. Ik herinner me er één waar hij de bokkenpruik op had. Dat was nu niet het geval. Hij was scherp, maar hij was ook wel relaxed, zeker niet gespannen. En het is altijd alsof je toch even naar de collegebanken gaat, terwijl ik daar nooit ingezeten heb. Maar stel dat je een collegebank voor je hebt en er staat iemand een verhaal te vertellen wat je interessant vindt en waar je ook wel wat van opsteekt. Die sfeer heb je wel bij die persconferenties van Van Gaal. Iedereen is wel een half uur uitermate geconcentreerd en hij geeft altijd een paar dingen weg. Hij vertelt altijd een paar zaken waarvan je op voorhand denkt, zal die daar voorzichtig mee zijn? En het is hij dan meestal niet. Dus het zijn wel een beetje de hoogtepunten in mijn werk, zo'n beetje op ja, dit toch? Moment. Ik ga er met veel plezier naartoe, Annette, naar de persconferenties van Louis. Ja. Zeg, het ging dus over het afhaken van de rommel wegens ziekte. Zijn er nog andere opties door het hoofd geschoten van Van Gaal? Nou ja, ook daar was je helder in. Hè? De viele naam Remco Pasveer, niet onlogisch, want doet het fantastisch bij Ajax. Op dit moment ook op Champions League niveau. Ja, die is 38 jaar. En je hoorde hem net al zeggen, ik ben niet alleen bondscoach van nu, ik ben ook bondscoach voor de toekomst. Dus hij vindt hem gewoon te oud en ziet er geen echte toekomst meer in richting dat WK. En bovendien, dat is ook wel interessant, hij zegt, ik wil eigenlijk in deze fase, ik werk nu een tijdje met die spelers, eigenlijk geen vreemde eend in de bijt. Nou heeft hij die wel met Cillessen. Want die heeft onder Van Gaal natuurlijk niet gespeeld, niet geselecteerd nog geweest. Dat kon niet anders, omdat Tim Krul heeft laten weten dat hij in Engeland even zijn handen vol heeft aan Norwich City. Zijn club waar het een aantal weken heel matig ging. Toevallig afgelopen weekend gewonnen, toen had hij zich al afgemeld. Dus Krul viel weg. Pasveer is te oud en een vreemde eend in de bijt. Zullen ze iets minder vreemd. En bovendien inderdaad op dit moment vaste keeper van Valencia, uitgeroepen in Spanje tot keeper van de maand. Dus alles bij elkaar is het toch uiteindelijk weer gewoon helemaal logisch wat hij doet. Het enige wat ik verrassend vond, hij zegt, Cillessen is mijn derde doelman op dit moment. Dus Mark Vlekken is de tweede keeper. Dus mocht er iets met Bijlo gebeuren, stel, we spelen straks tegen die Noren, erop of eronder in de Kuip, Bijlo raakt geblesseerd, dan komt dus Mark Vlekken in het elftal en niet Jasper Cillessen. En dat is natuurlijk best opvallend. Ja, maar mag ik eens vragen, waarom ligt Cillessen dan kennelijk niet zo lekker? Nou ja, nee, ik denk niet dat het dat zo is. Dat gevoel had ik ook wel een beetje omdat het lang duurde voordat hij terug was. Ik begrijp je. Het was raar natuurlijk dat hij niet naar het EK ging. Omdat Frank de Boer toen ineens heel erg de principiële pet opzette, terwijl hij daarvoor daar niet zo van was. En toen viel Cillessen ineens helemaal af voor dat EK. Dus ik begrijp je vraag wel, maar nee, daar kan je toch niet echt een vinger op leggen. En de uitleg van Van Gaal is in principe wel logisch. Hij is vaak geblesseerd geweest. Hij heeft echt mindere periodes gehad bij Valencia. En vergis je niet, Frans Hoek wordt een paar keer genoemd. Frans Hoek is heilig bij Van Gaal. Er zijn niet veel mensen die verstand van voetbal toevertrouwt. Maar wel Hoek wat betreft keepen. En ze hebben Mark Vlekken ontdekt, die het ook echt goed doet in Duitsland. Ook tegen Bayern München, begreep ik van collega's. Ik heb het zelf niet gezien. Echt goed keepte. Uitstekende cijfers in de Bundesliga heeft. Dus daar hebben ze alle vertrouwen in hem. Eén ding kun je hem weer niet ontzeggen. Hij is dus helder. Hij zegt tegen Cillessen, we hebben een plek vrij. Kom je naar Nederland, dat willen we graag. Nou, zegt Cillessen, dat doe ik. En dan zegt hij meteen, en jij bent voorlopig... de derde doelman. Ja, daar weet je wel waar je aan toe bent. Ja. Zeg, heeft Van Gaal het nog gehad over de rechtsbuitenpositie nu Steven Berghuis er niet is? Ja, zeker. Daar deed hij niet zo heel moeilijk over. Er werd gevraagd, is Noah Lang keuze voor die positie? Omdat hij eerder had aangegeven, ik kan, wil eventueel wel op rechts spelen als je daar een probleem hebt, bondscoach. Maar daarvan zegt hij nee, dat is geen optie. Is me niet zo bevallen aan die rechterkant. Die zie ik echt voor de linkerpositie. Hij noemde twee namen, Donyell Malen en Steven Berghuis. Toevallig twee ex-PSV'ers. Malen natuurlijk in Duitsland bij Dortmund. Alle wedstrijden wel meegespeeld. Twee assists, niet briljant nog daar, maar zeker van nut. En ook zijn coach van PSV, Schmid, zei een keer dat hij al afgelopen jaar tegen Malen nog, toen in dienst van PSV, heeft gezegd, wil je niet aan die rechterkant spelen? Ik denk dat je dat heel goed kan. Daar voelde Donyell Malen zelf niet zoveel voor. Maar nu heeft hij ook tegen Van Gaal gezegd, ik ben overal beschikbaar, ook als rechterspits. En ik denk normaal gesproken, want Berghuis heeft het ook wel lastig bij de Spurs. Die heeft er wel wat vaker gespeeld in een Nederlands elftal. Sorry, ik zei Berghuis. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Steven Bergwijn. En ik denk dat Malen toch wel zijn eerste keuze is. Maar Bergwijn zou het op zijn manier, zoals hij dat gedaan heeft in het Nederlands elftal, eigenlijk veel meer aan de binnenkant spelen. Niet echt als rechtsbuiten. Zou dat ook prima kunnen invullen. Dus geen paniek. Er zijn twee spelers. En wat ook opvallend was, hij zei ook dat je moet niet helemaal uitsluiten. Ik vond het niet logisch, maar hij sloot het toch niet uit dat Steven Berghuis wel op tijd misschien erbij zou kunnen zijn voor de wedstrijd dinsdag tegen Noorwegen. Hij deed de deur niet dicht. Dus als dat heel snel gaat met zijn herstel, dan zou die ook nog tegen de Nooren inzetbaar kunnen zijn. Ik begrijp, Arno, dat je niet voor niks de collegebank in bent gegaan. Want Van Gaal had vanmiddag filosofie op het programma staan. Luister even naar het volgende. Ik denk dat de filosofie van Van Gaal niet meer past in deze tijd. Ja, deze zin gebruikte die over de oproep van Divine Range, hè, die niet of nauwelijks aan spelen toekomt bij Ajax. Wat bedoelt Van Gaal hier nou te zeggen, Arno? Nou ja, hij gaf dus inderdaad weer college. Hij zegt, mijn visie evolueert in de loop van de jaren. En wat hij vooral bedoelde, Van Gaal, een van zijn standpunten altijd van zijn voetbalwetten was, je moet bij een club spelen, wil je in het Nederlands elftal ook kunnen voetballen. Heel veel bondscoaches hebben dat trouwens wel eerder gezegd. En ook vaak trouwens wel weer dat opzij geschoven als het een uitkwam. En dat doet hij eigenlijk ook. Wijnaldum speelde een tijdje niet bij Paris Saint-Germain. Natuurlijk selecteerde die voor Oranje. De Ligt bij Juventus, hetzelfde verhaal. Nou, Divine Range speelt bij Ajax niet. Is wel als links- en rechtsback inzetbaar. Hij vindt hem talentvol en hij wil geen vreemde eend in de bijt. En Rens heeft er al vaker bij gezeten. Dat is de reden dat Rens erbij zit. Dus hij doet een concessie, een hele logische weer. En die hebben heel veel bondscoaches gedaan. Principes, daar win je niet veel mee in het voetbal. Je moet vaak ook heel rationeel werken. En dat doet hij. Ja, je aanpassen aan de tijd, hè, geloof ik, zei hij. Dat zei hij, ja. Tot slot, Arno, heel kort. Heeft hij nog iets over Montenegro gezegd? De eerste tegenstander aanstaande zaterdag? Nou, daar had hij eigenlijk een one-liner over. Hij zei, ik vind ze individueel eigenlijk goed. Ze waren ook goed in Nederland. De eerste 20 minuten beter dan wij. Maar, zegt hij uiteindelijk, zij hebben best aardige spelers. Wij hebben een beter team. Oranje heeft geheel een beter elftal dan Montenegro. Dat blijkt natuurlijk ook. Ze zijn al uitgeschakeld voor het WK met die 11 punten. Ze hebben thuis van Noorwegen verloren. Letland 0-0. Nederland is zwaar favoriet. Maar ze kunnen zeker voetballen met spelers als Savic, Jovetic, Marušić. Dus het is geen voetbaldwerg. Okay. Maar Nederland is echt beter. Dankjewel, Arno Vermeulen. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire. And I know each time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Dear, be mine forever. Elvis Presley en Surrender. Gaan we naar het besluit van demissionair minister Grapperhaus. Die wil namelijk 5 Syriëgangers naar Nederland halen. Het zijn 5 vrouwen die allemaal verdacht worden van terroristische misdrijven. Grapperhaus geeft daarmee gehoor aan de rechter die eerder eiste dat hij zich zou inzetten voor hun terugkeer. We hebben nu contact met hun advocaat André Sebrechts. Goedenavond, meneer Sebrechts. Goedenavond. Heeft u uw cliënten al gesproken, de 5 vrouwen om wie het gaat? Ik heb wel wat contact gehad via de app. En hoe reageren zij op het besluit van demissionair minister Grapperhaus om ze terug te halen? Voorzichtig opgelucht. Ze hopen dat het nu eindelijk gaat gebeuren. Ja, want onder welke omstandigheden zitten zij daar op dit moment? Ja, hele moeilijke omstandigheden. Het is redelijk gevaarlijk daar voor vrouwen die zeggen dat ze terug willen komen. Er zijn andere vrouwen daar die zeer radicaal zijn. En er worden tenten in brand gestoken, wordt veel geweld gebruikt. Kinderen zijn ziek. Het gaat met name vaak ook om hun kinderen, waarvan ze willen dat die terugkomen. Ja. Dus daarom zijn ze ook zo blij. Ja, de 5 vrouwen hebben, meen ik, 11 kinderen bij elkaar die daar ook mee terug zouden komen. Op zich is het merkwaardig dat je vrijwillig je eigen proces tegemoet gaat, zeg ik dan maar. Want dat is wat gebeurt natuurlijk als ze terugkomen. Ja, dat is wat er gaat gebeuren. En als ze niet worden opgehaald, dan gaat de strafrechter hun processen, hun strafzaken beëindigen. Dat is een beetje de dreiging die nu boven de markt gaat. Dat is ook de reden dat ze worden opgehaald. En als ze dus niet zouden worden opgehaald, dan kunnen ze hier gaan en staan waar ze willen. Dat wil de Nederlandse overheid niet. Zou een zaak ook nooit meer kunnen worden heropend? Nee, maar dat klinkt voor de cliënten toch altijd beter, dat je niet meer vervolgd kan worden. Dus. Nou, ze willen met name terugkomen. Ze willen worden opgehaald en ze willen dat het zo snel mogelijk gebeurt. Dus als ze niet worden opgehaald, kunnen ze daar misschien nog wat langer blijven. En wat ik je zeg, het is gewoon een gevaarlijke situatie daar. En ze willen verder met hun leven. Ze willen ook dat hun kinderen verder kunnen met hun leven. Maar willen ze terug omdat de situatie daar te gevaarlijk is, of omdat ze daadwerkelijk tot inkeer zijn gekomen? Of krijgt u daar niet de vinger achter? Nee, nou ja, weet je, je weet het natuurlijk nooit zeker. Dat zullen we zien als ze eenmaal hier zijn. Maar ze zeggen in ieder geval dat ze ingekeerd zijn. En het is ook geen leven daar, hè. Ze wonen in een kamp. Er is geen onderwijs. Er is gewoon helemaal niks. Er is voor hun kinderen is er ook niks. Ze willen hier komen, een straf krijgen als ze de rechter vindt dat dat moet. Straf uitzitten en dan verder met hun leven. Want wat gebeurt er als ze terug naar Nederland keren? Gaan ze direct naar de gevangenis? En wat gebeurt er dan met de kinderen? Ja, ze worden aangehouden en meteen gaan ze naar een terroristenafdeling. En dat is een afdeling binnen de gevangenis. Ze zullen worden vervolgd. Tot nu toe hebben we gezien dat ze allemaal straf krijgen, alle andere vrouwen. Aan het eind dan worden ze in vrijheid gesteld na een paar jaar. Dan krijgen ze een enkelband, plaatsen waar ze wel en niet mogen komen, reclasseringscontact. Ze moeten computers inleveren bij de politie. Dus heel veel controle gaat er dan komen. En voor de kinderen, voor elk van de kinderen bestaat er al een plan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De meeste die zullen bij familie terechtkomen. En als de Raad voor de Kinderbescherming zou vinden dat een bepaalde familie niet geschikt is, bijvoorbeeld vanwege vermoedens van jihadistische sympathie of wat dan ook, dan worden ze gewoon bij een pleeggezin opgevangen. Ja. Zeg, eerder kwam er al 1 Syriëganger terug naar Nederland. Dat leverde al heel veel discussie op vanuit de maatschappij, protesten. Ja. Wat is uw verwachting dit keer? Het zal misschien weer wat onrust opleveren. Dat zou kunnen. Maar weet je wat het is? Het NCTV, hè, Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en AIVD, die zeggen allemaal dat het veel veiliger is om deze vrouwen terug te halen dan om ze daar te laten. En wat is de achterliggende gedachte dan? Dat ze dan gecontroleerd terugkomen. Hè? Al die controle waar ik het net over had. Gevangenisstraf, reclassering, enkelband. Anders komen ze op een gegeven moment onder de radar terug en kunnen ze nooit meer worden vervolgd. Als de rechter nu zou zeggen, jullie halen ze niet op, dus ik beëindig de zaken, dan kunnen ze hier gaan en staan waar ze willen. Ze geen enkele controle meer mogelijk. Dat wordt over het algemeen gezien als minder wenselijk. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk dat het op termijn zowel voor die vrouwen als voor hun kinderen, als voor de staatsveiligheid het beste is dat ze terug gaan komen. En de meeste deskundigen op het gebied van veiligheid, die lijken dat ook te vinden. Het is alleen de politiek geweest tot nu toe. Ja. U zei niet wilde. Nee, en dikke kans dat het natuurlijk toch wel weer vanuit de Kamer ook de nodige protesten zullen komen, denkt u niet? Ja, ik denk wel dat het wel weer wat gedoe gaat geven. Maar het is wat kortzichtig, denk ik. Omdat het dus voor iedereen veiliger en beter lijkt dat ze terugkomen. Ja. U zei net, meneer Zeebrechts, dat ze vrouwen tot inkeer zijn gekomen. Betekent dat dat ze zelf toegeven dat ze strafbare feiten hebben gepleegd? Nee, niet met zoveel woorden. Er is niemand die zegt, ik heb daar zeg maar geholpen met het verkrachten van een Yazidi-vrouw of ik heb iemand onthoofd. Wat ze zeggen is, ik ben daar geweest. En sommigen die zeggen ook, ik heb een relatie gehad met een strijder. Maar dat op zichzelf is al strafbaar, al heel snel. Ja, wat betekent het inkeer dan wat u betreft? Nou, ze dragen geen boerka meer. Ze zeggen, we hangen die ideologie van IS niet langer aan. We zien dat dat fout, fout was. En, ja, maar om een boerka te dragen, hoef je toch niet naar Syrië te reizen? Dat kan hier ook gewoon. Nee, zeker niet. Het is ook niet zozeer de boerka waar het om draait, als wel dat ze de ideologie hebben afgezworen. En een uiting daarvan is dat ze bijvoorbeeld westerse kleding dragen, daar nu al. Maar het is alleen maar een uiting ervan. Het gaat uiteraard niet om de boerka. U verwacht wel dat zij ook straf zullen krijgen? Ja, dat hebben we tot nu toe in alle gevallen gezien. Dat is een aantal jaar zitten. En deze vrouwen, die hebben er wat langer gezeten. Dus die zullen misschien ook wat hogere straf gaan krijgen. Ja, waar houdt u, rekening mee? Met hoeveel jaar? Nou, 3 jaar zitten totaal. 4, al redelijk snel. Hangt een beetje vanaf wat er bewezen kan worden aan wat ze daar concreet wel en niet hebben gedaan. Hè? Ja. Hebben ze er alleen gewoond en een strijder, zeg maar, van eten voorzien en voor de kinderen gezorgd? Of is er wat meer? Ja, tot slot heel kort. Wanneer kunnen we ze verwachten in Nederland terug? Ruwe schatting zou zijn in het voorjaar. Oké, dat duurt nog wel eventjes. Dus dat moet zorgvuldig voorbereid worden natuurlijk. Dat denk ik wel. Mag ik u hartelijk danken, advocaat André Zeebrechts, advocaat van de 5 Syriëgangers, waarvoor minister Grapperhaus zich in gaat zetten om ze naar Nederland terug te halen. Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur met hier aan tafel Arno Arts, de oud voetbalprof die een biografie geschreven heeft. Tot zo. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Luister Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Verwarmen en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald.

Welkom terug met hier aan tafel Arno Arts, de oud-voetbalprof die doet wat Kieft en Van der Gijp eerder deden. Ja, en dat is scoren, in dit geval met een boek over zijn leven. Zometeen zijn verhaal. En te gast zijn twee wetenschappers die meedingen naar de Klokhuis Wetenschapsprijs. Met onderzoeken over de vraag of vogels bijvoorbeeld Rihanna kunnen nazingen en hoe je nepnieuws in je leven kan, hoe dat je leven kan beïnvloeden. Maar we beginnen met Arno Arts, hier bij ons in de studio. Welkom Arno. Jij schreef een autobiografie en hoppatee. Ja, en hoppatee, zo kun je het wel zeggen, ja. Ik ben eigenlijk in 2017 was ik werkloos voetbaltrainer. En toen had ik eigenlijk helemaal niets te doen. Werkloos, ik had het tuintje voor elkaar thuis, net Wembley, het was kort geschoren. Maar ik had gewoon niets te doen en ik schrijf graag. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik ga al die herinneringen die ik heb als voetballer, ik heb 19 jaar betaald voetbal gespeeld, al die herinneringen ga ik gewoon op mijn computertje toevertrouwen. Oké, we gaan even luisteren. Waarom zouden alleen markante oud-voetballers als René van der Gijp en Wim Kieft een boek kunnen uitbrengen? Waarom kan Arnootje uit Groesbeek dat niet? Die vraag stelt Arnootje, beter bekend als Arno Arts zich, en hij besluit het gewoon te doen. Geen Oranje International, maar een regionale topper op het middenveld. Die onder andere doelpunten maakte voor NEC, FC Twente en Willem II. Vurens wordt dan vastgehouden door Nascimento. Geeft de bal door naar Arts. Die leek mij buiten spel te staan. Die moet gaan scoren. En die scoort, ja! Het is 1-0 voor Twente. Het is Arts uit stal. Prachtig doelpunt. Prachtige goal van Arts. De boog wordt uit de trucendoos gehaald. Arts speelt een jaartje in Zwitserland. Maar keert snel weer terug naar de Nederlandse velden. Met Willem II gaat hij toch weer Europa in. De Champions League wordt bereikt. En Arts weet zelfs te scoren tegen Spartak Moskou. Terwijl er nu een prachtige treffer komt van Arts. Van 20 meter trapt hij die bal zomaar ineens met links achter een gebluste doelman. Maar het levensverhaal van Arts kent ook dieptepunten. Op 19-jarige leeftijd verliest hij zijn moeder. En dat is een grote klap. Hij besluit zijn levensverhaal met een lach en een traan zelf op te schrijven. Een levensverhaal met een lach en een traan van Arnootje uit Groesbeek. Waar komt dat Arnootje eigenlijk vandaan? Ik zag jou lachen toen het voorbij kwam. Ja, een klein woord, maar dit is een hele mooie compilatie eigenlijk. Dat jullie allemaal die fragmenten nog hebben. Prachtig. Alles wordt bewaard, Arnootje. Ja, ik merk het. Maar waar is Arnootje ooit begonnen? Ik ben begonnen bij Achilles 29. Ja, ik bedoel die naam eigenlijk. Oh, die naam eigenlijk. Arnootje eigenlijk niet. Het was eigenlijk gewoon Arno. En Arnootje, dat heb ik eigenlijk alleen maar gezegd in relatie tot mijn boek. Waarom kan Arnootje geen boek schrijven in plaats van dat iedereen het wel kan? Aha. En waarom wilde je dat? Ja, ik wilde dat eigenlijk. Kijk, het was eigenlijk de bedoeling helemaal niet om een boek te schrijven. Ik dacht, op mijn computertje, ik schrijf gewoon af. Ik tik alles gewoon in wat ik mee heb gemaakt. En ik heb dermate leuke, kleurrijke personen meegemaakt in mijn voetballeven. Dat ik dacht, ik begin gewoon. Ik wil dingen dadelijk herinneren. Ik wil niet vergeten. En toen was ik ermee klaar. En dat heeft bijna, ik denk 4 jaar geduurd. In tussenposes weggelegd. En toen weer een keer begonnen. En toen dacht ik bij mezelf, dat bestandje heb ik nu op mijn computer staan. Ja, moet ik dan enkel voor mijzelf alleen bewaren? Of ga ik het delen? En toen dacht ik bij mezelf, waarom maak ik er eigenlijk geen boek van? En wat is je grootste onthulling in het boek? Nou, mijn grootste onthulling, even kijken. Dan moet ik nadenken. Ja, er staan niet zoveel onthullingen in. Er staan wel mooie anekdotes in. En ik ga de clubs langs waar ik gespeeld heb. En al die kleurrijke personen. Als ik bijvoorbeeld neem Sander Popovic, Frits Korbach, waar ik in een half jaar Cambuur meer gelachen heb dan een heel voetballeven lang. De uitgesproken Co Adriaanse met zijn strafloop bij Willem II. En al die dingen die ik daar... Begin naar de Co Adriaanse. Ja. Nou ja, Co Adriaanse, dat was... Ja, ik kan wel een mooie anekdote vertellen. Wij hadden ooit bij Co, die was heel ludiek in zijn strafexercities. Als je bijvoorbeeld, iedereen herkent nog wel 26 kilometer loop bij Willem II. Hij liet AZ paaseieren zoeken. Ik weet nog dat we ooit met 4 verschil verloren. En toen moesten we de dag erop op het trainingsveld alles met een 4 doen. Een partijtje met 4 verschil winnen. 4 rondes lopen, 4 keer de spullen van de ene hoek van het trainingsveld naar het andere hoek brengen. En het mooiste was, toen riep hij ons na afloop bij elkaar. En toen zei hij op een gegeven moment, jongens, hoe hebben jullie deze training ervaren? En toen, iedereen was muisstil. Alleen Yassine Abdelhoui, die stak zijn vingertje op en die zei heel rustig, zei die, trainer, ik heb nu een levensgroot probleem. Want als ik het vanavond 4 keer met mijn vriendin moet doen, dan red ik niet trainen. Hoe moet ik dat doen? Dus die dingen. Maar Ko kon er niet om lachen, hoor. Nee? Nee, dat kon hij niet zegt om lachen. Zegt die Frits Korbach, je liet zijn naam even vallen. Een hele markante trainer. Overleden inmiddels. Wat zijn mooie herinneringen aan hem? Ja, Frits was eigenlijk als trainer, vooral op motivatie. Die trainde gewoon, die liet je door een muur lopen. Ik bedoel, qua trainen en oefenstof en tactisch. Dat deed je ook? Ja, die liet je voelen dat je de beste was. Weet je, die kwam wel eens tegen me en dan zei hij tegen me van... Anno, als je 2 keer scoort vandaag, 3 dagen vrij. Dan kun je naar dat mooie dorp Groesbeek van je. Dan kun je naar Jantje Peters de groeten van me. En tot ziens. Dus dan wou je wel gaan voor Frits. Wat is er toch met Groesbeek? Jantje Peters, Arnootje. Henk Grim, Frans Jansen, Jasper Sillissen, Jantje Peters van vroeger. We hadden het net over Jasper Sillissen. Die is er dus weer bijgehaald door Van Gaal. Was je verbaasd erover? Ja, wel enigszins verbaasd. Niet dat hij bij Van Gaal terugkeerde. Maar ik was met name verbaasd dat je nooit echt de reden hebt gehoord waarom die eigenlijk niet meer opgeroepen werd. Je hebt gewerkt met hem, hè? Want jij hebt ook jong NEC. Wat was ja, het? Ik ken Jasper van de NEC-jeugd. Ja. Dat klopt. En hij is gewoon een hele talentvolle keeper. Al moet ik wel zeggen dat hij... Met geluk kwam hij eigenlijk, er was geen beleid. Met geluk kwam hij in NEC 1 terecht. Want toen keepte Gaber Babos, die raakte geblesseerd. En die bleek later een hernia te hebben. En toen heeft Wiljan Vloed nog een pankeer gedaan om een andere keeper op de kop te tikken. Want Jasper was er zogezegd nog niet klaar voor. Maar toen werd Jasper eerste keeper. En die had het vanaf die tijd fantastisch gedaan. Maar ik vroeg net ook aan Arno Vermeulen. Op de een of andere manier lijkt er wat te zijn dan met Jasper Sillissen. Dat hij ook bij het Nederlands elftal. Frank, wat is dat toch? Ja, dat weet jij dat? Dat weet ik niet. Ik verbaas me ook over dat je nooit de echte reden hebt gehoord van. En dat niemand ooit gevraagd heeft. Wat is nou de echte reden waarom die niet meer op wordt geroepen? Want die heeft het in het Nederlands elftal altijd toch wel redelijk tot goed gedaan. Ja, goed, even terug weer naar jouw carrière. Je hebt 1 seizoen in Zwitserland gespeeld, FC Luzern. Ja. Is je dat goed bevallen? Nou ja, Zwitserland was eigenlijk een periode van... toen had je nog dat je na je contract was je niet automatisch transfervrij. Dan moest de club die je wilde hebben, die moest nog een transfersom betalen. Dat is niet net als nu. En toen moest ik 1 miljoen gulden moest ik eigenlijk voor een binnenlandse club betalen. En de clubs in Nederland die hadden geen belangstelling. En NEC degradeerde. Dus ik wilde kosten wat kost weg. En toen is het eigenlijk Luzern geworden. En die hebben 700.000 gulden, weet ik nog. Dat was in die tijd veel geld betaald. En ik zal nooit de woorden van Henk van der Water vergeten. Die viel me om de armen en die zei... Arno, ik gun het je van harte gelukkig. Maar nu gaan wij gelukkig niet failliet. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, ik wilde weg. Ik stond er helemaal niet bij stil. Maar voor Van der Water kwam die 700.000 gulden wel heel goed, goed terecht. Zeg, toen jij debuteerde bij NEC, was je de slechts betaalde profvoetballer. Wat verdien je dan? Ja, dat klopt. Ik weet nog wel, ik stond in het VVCS-boekje van de Voetbalbond. Het gala, ik verdiende 160 gulden, verdiende ik in de maand. En dan was hoeveel? Ik 160 gulden in de maand. En je was prof? Ja, ik was prof. Maar ik was net 17 en ik was al blij met die 160 gulden in de maand, zeg ik heel eerlijk. Als je dat boek leest, Arno, wat voor carrière zie jij dan? Van wat voor spelen? Nou, eigenlijk, ik was denk ik technisch verzorgde voetballer. Goed overzicht. Ik kwam snelheid tekort en wat ze noemen in Italië grinta. Weet je wel, dat je explosief bent, dat je tackles maakt, duels pakt. Ik moest het van mijn techniek hebben. En als ik naar het boek kijk... Dan zie je een verhaal van een speler die zeg maar niet de top heeft bereikt, maar toch 19 jaar denk ik een mooie carrière heeft gehad. Weliswaar met ups en downs, waar de ups toch meer zijn dan de downs. Ja, gewoon Champions League gespeeld. Ja, dat was... Worden hem net nog en gescoord. Ja, dat was voor Willem II uniek, dus uit die quiz ga ik nooit meer weg. Je zegt dat het een boek is met een lach en een traan. De lach beschreef je net al even met Ko Adriaans en Frits Korbach. Wat is de traan in het boek? Nou, de traan is vooral dat ik op 19-jarige leeftijd mijn moeder verloor. Ik bedoel, die werd ziek. Kanker. En ja, dat ziekbeeld heeft 1,5 jaar geduurd. En toen verloren we mijn moeder, waar eigenlijk de spelmaker van ons gezin was. Mijn broer was 12 en ik was 19. Ja, je begrijpt wel wat voor impact dat heeft. En dat heeft me ook wel gevormd, hoor. Dat je ook goed beseft wat echt belangrijk is. Ik bedoel, iedereen, ik zie wel eens mensen, dan komt de stoom uit de oren als de club niet wint. Of, maar voetbal, het is eigenlijk een knip met de vingers, want het is uiteindelijk een spelletje. Want in welke fase zat jij toen je 19 was, toen dit gebeurde? Nou, ik zat eigenlijk bij NEC. Ik speelde 2 jaar in het eerste elftal. Net 17 stond ik in het eerste. En met 19, ik weet nog, hetzelfde seizoen, diezelfde zomer, promoveerden we ook nog naar de Eredivisie. Dus ik had een half jaar geleden hadden we mijn moeder begraven. En een half jaar daarna werd ik op de schouders door de Goffert gedragen. Dus dat was een grote contrast kun je bijna niet hebben. Hoe ging je daarmee om? Nou, ik heb heel veel moeite gehad met dat ik zeg maar mijn vader en mijn broer, dat ik die moest verlaten. En ik ging omwille van mijn carrière naar Luzern, naar Zwitserland. Dat moest ik doen, want anders was mijn carrière op een doodspoor beland. Ja. En daar heb ik heel veel moeite gehad om mijn vader en mijn broer te verlaten. Want het gezin arts viel al weg met mijn moeder. En toen ging ik ook nog eens weg bij mijn vader en mijn broer. En ik Met name je broer natuurlijk, want die was nog maar 12. Zeker. Voor mijn broer heeft dat een enorme impact gehad. En ik ging weg. En dus ja, dan denk je later, daar heb ik heel veel moeite. Daar heb ik maandenlang mee met dat schuldgevoel toch mee geworsteld. En kwam dat het voetballen, kon je wel met je kop bij? Jawel, dat kon ik wel enigszins wel. Alleen, ik ging naar Luzern toe. En destijds was het zo dat je als buitenlandse speler moest je gewoon veel beter zijn dan de Zwitsers in dit geval. Ja. En daar hebben ze ook gelijk in. Want als je wat je uit het buitenland haalt, dan moet iets extra's geven. En daar kon ik op dat moment, ik was veel te jong, daar kon ik gewoon niet aan voldoen. Dus, zeg ik heel eerlijk, niet goed genoeg. Ja. Hoe reageerde jouw vader trouwens daarop? Want je zegt, ik heb dus maanden met schuldgevoel rondgelopen. Ja, ik denk dat mijn vader dat niet echt weet. Ik denk dat hij wel, die zei ook gelijk, je moet die stap maken. Het is om je carrière, wij redden het wel. Met z'n tweeën. Oh, dus eigenlijk was hij heel duidelijk. Ja, hij was daar heel duidelijk in. Gewoon gaan voor je carrière. Mijn broer Alfred en mijn vader heet Nol. Wij redden het wel met z'n tweeën. Dus, ja. En dat is ook gebleken. En waarom dan toch dat schuldgevoel? Ja, dat komt eigenlijk vandaan. Omdat die band tussen mijn vader en mijn broer en mij, die is denk ik ook doordat mijn moeder vrij vroeg overleden is. Die is zo hecht en zo uniek. Kijk, ik kan me niet herinneren dat ik ben hier ook met mijn broer bij wijze van spreken. Ja. En mijn vader en mijn broer, we komen dagelijks bij elkaar onder het genot van een kop koffie. En daar gaat alles doorheen wat er speelt. Ook niet alleen voetbal, maar ook muziek. En veel meer andere dingen. En die band is gewoon heel hecht. Ja, en dan nemen jullie ook het gewone leven door, zoals vandaag de dag, carnavallen. Gaat dat gebeuren bij jullie? Nou ja, ik straks op de radio hoorde ik dat Boksmeer al niet doorgaat. Dus ik denk dat veel dingen met carnaval niet doorgaan. Dus ja. Ben je een carnaval vieren? Nee, niet echt. Ik geef er eigenlijk vrij weinig om een keertje uit te gaan met carnaval, vind ik prima. Maar dat het echt hoeft van mij, nee. Maar dan nog even, je bent NEC'er, de Goffert. Je werd op de schouders gedragen toen jullie daar naartoe promoveerden. Met wat voor ogen kijk je naar wat er nu allemaal aan de gang is? Het stadion wat nu daar gesloten is omdat het ingestort is deels. Het supportersgeweld op het moment. Wat is er aan de hand? Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk voor de mensen, vooral van de club NEC, die zeg maar, die imago was, daar hadden ze opgepoetst. Want ze gingen de supporters gingen naar uitwedstrijden. En de sfeer was echt super. Ja, dan komt zo'n wedstrijdje NEC Vitesse. En dan gebeurt zoiets. En dan gebeurt dat stadion gebeurt dat het allerlei scheuren vertoont, de Goffert. Ja, dat is echt triest. Maar de vraag die ik me stel van ja, hoe heeft dat gegaan? Wie heeft dat gecontroleerd? Want volgens mij Want je bent ook analist of geweest. Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, het AZ-stadion is ingestort. Toen zouden al die stadions alweer bekeken worden. Hoe zit dat dan? Ja, ik heb geen idee, Annette. Maar wat ik hoorde van de week is dat zeg maar NEC zelf hun eigen stadion dan keurt. Maar dat zou ik normaal gesproken, ik denk dat een onafhankelijk bedrijf of onafhankelijk iets al die stadions moet keuren. Ik denk dat dat het beste en het eerlijkste is. En dan die rapporten inleveren bij de KNVB. Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat veel eerlijker is. Maar het zal toch niet zijn dat iemand van het bestuur door het stadion loopt en zegt van ja, het is wel goed. Dat zal toch wel echt een bedrijf uitvoeren. Dat is wat ik me afvraag. Ja, ik weet niet precies hoe dat zo in elkaar zit. Dus ik ben er ook benieuwd naar. Maar het feit blijft dat NEC, want ik hoorde dat Den Haag zich aangeboden had om zeg maar dat NEC de thuisduels daar kan gaan spelen. Maar ja, ga eens met die hele meute NEC-supporters 1,5 uur, 2 uur in de bus naar Den Haag toe. Ja, morgen is Wilco van Schaik trouwens, de directeur van de NEC, hier te gast. Oh, wat moeten we hem vragen, Arno? Nou ja, de brandende vraag. Ja, de brandende vraag is: wat gaat er gebeuren? Waar gaan we naartoe? Gaan we over de grens naar Duitsland, naar Düsseldorf of naar Duisburg? Of ga je toch naar Den Haag of elders? Oké, gaan we meenemen morgen. Een realistische man. Ja, zeker. Ja. Zeg, je schrijft ook over je ambities als trainer. Ik bedoel, zit jij in een zwart gat? Zou je in de voetballerij aan de slag willen? Want je bent analist geweest. Ja. Hoe zit dat? Ja, ik zou het liefste natuurlijk als trainer aan de slag gaan. Alleen, kijk, als je in Nederland zeg maar niet onderdeel uitmaakt van een kliekje of van een stel trainers van 3-4. Mensen dat steeds verkast van de ene club naar de andere club. En wat bedoel je daarmee? Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee. Kijk, je ziet vaak als iemand hoofdtrainer wordt bij een club, dan kan ik al invullen, dan zeg ik bij wijze van spreken tegen mijn vader en mijn broer al van die wordt assistent trainer en die wordt tweede trainer. Ja, precies. Weet je, en dan zie je ook dat gezelschapje zie je verkassen van de ene club naar de andere club. Daar kom je moeilijk tussen. Ja, daar kom je moeilijk tussen. En ik denk dat het moeilijk... Heb je de papieren? Ja, ik heb coach betaald voetbal, dus hoger kan ik eigenlijk niet. Want ik zat in het klasje met Alfred Schreuder, Henk de Jong, met een man of 8. Dus eigenlijk kan ik niet... Heb je nog contact met Alfred? Ik bedoel, Barcelona gezeten dan? Hoe gaat het? Je moet toch ergens beginnen, Arno? Dus we gaan Barcelona doen. Nee, maar... Drinkt die koffie nu in Groesbeek? Hoe is dat? Ik heb met Alfred geen contact. Henk de Jong heeft nog wel eens contact mee. Omdat hij bij mijn oude club Cambuur trainer is. Ja. En dat heel goed klikte. Maar voor de rest heb ik eigenlijk... in de voetballerij verwateren die dingen ook heel erg. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar wat zou je willen? Welke club zou je passen? Nou ja, ik zou het liefst... Kijk, weet je, ik ben nu al lang eruit eigenlijk. Want geen één club zegt... Oh, we gunnen je het je en je wordt hoofdtrainer. Weet je wel, dus ik zou het liefste of assistent trainer worden of als techniek trainer ergens toegevoegd worden. Het liefste zo hoog mogelijk, want ik heb amateurs ook gedaan en lagere amateurs nog gedaan. Ja, dat strookt echt niet. Dat is de derde helft en daar ben ik nog te fanatiek voor. Ja. Wanneer, Arno, wordt je boek gepresenteerd? Mijn boek wordt eigenlijk vrijdag gepresenteerd, niet officieel. Dan is gewoon, ik heb Johan Derksen heb ik al het eerste exemplaar uitgereikt. En vrijdag is hij te koop in de winkels bij de Bruna in Nijmegen en Groesbeek. Is het een speciale datum ook gekozen of is dat toeval? Nee, daar is het speciale datum. 12 november zou mijn moeder 70 zijn geworden. En die wou ik toch een beetje meenemen in mijn boek eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En die werd slechts 37. Ja, en mijn boek is ook te koop. Die kun je ook www.arnoartslinkspoot.nl. Daar kun je hem bestellen. Oh, je bent linkspoot. Even de laatste discussie met Nederlandse Elftal. Mag een linkspoot op rechts? Want daar gaat het nu geloof ik alleen meer over. Ja, dat is tegenwoordig altijd. Ja, je hebt Robben van rechts. Hè, en je kunt het uittekenen. En die schiet de bal verre hoek binnen. Ik wens je heel veel plezier aanstaande vrijdag met de boekspresentatie. Linkspoot van het Vilje tot Champions League. Dank je wel. Dank je wel, Arno Arts. Graag gedaan. No More You and I van Lauren. Zeker, dat klopt. Achterstallig onderhoud en te weinig inkomsten bij de Spakenburgse botters. U kent ze waarschijnlijk wel, de Friese Scuutjes en de Koggeschepen. Allemaal mooi erfgoed, maar het gaat niet zo goed met die Nederlandse bruine vloot. Die bestaat uit meer dan 400 antieke vracht- en vissersschepen. En dus zijn er vele miljoenen nodig om het erfgoed te bewaren. De rekening, die mag Den Haag gaan betalen, als het aan Paul van Ommen ligt. De directeur van de branchevereniging voor de beroepschartervaart, zoals dat dan heet. Goedenavond, meneer van Ommen. Goedenavond. Ja, jullie hebben dus samen met provincies en gemeenten een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Dan is het probleem altijd groot, hè, denk ik, als er een brandbrief wordt gestuurd. Ja, maar het probleem is groot. We staan voor grote uitdagingen en daar zijn we een plan voor aan het maken. Maar het is niet zo dat we, op zich zou het een aardige oplossing zijn, maar dat we de rekening voor al onze mooie plannen in Den Haag leggen. Dat is niet helemaal het verhaal. Oh, dat kunt u beter niet zeggen, want nu gaan ze in Den Haag achterover zitten. Ja, nee, dat is waar. Maar stel dat je voor die ambitieuze plannen, zoals u ze net omschreef, de hele rekening naar Den Haag sturen, dan dat zou niet werken. Dat vragen we ook helemaal niet. Dat is ook niet ver, nee. Wat is er precies aan de hand? Wat is er mis met de vloot, zullen we maar zeggen? Nou, wat er mis is, dat is misschien lastig in een paar woorden uit te leggen. Maar door corona zijn we natuurlijk goed in de problemen terechtgekomen. We varen met passagiers op de botters en de tjalk en de klippers op het IJsselmeer en op de randmeren. Mm-hmm. En die inkomsten die droogden op. We konden niet met passagiers varen. Dus toen hebben we om hulp geroepen. En dat werd goed gehoord in Den Haag, maar ook in de provincies en gemeentes. En die hebben ons goed geholpen. Maar het heeft ons ook dat leverde gelijk ook wat anders op. Namelijk een soort versteviging van de band tussen de vloot van die historische schepen en en de gebieden waar we actief zijn. En we kwamen erachter eigenlijk met elkaar dat we ook nog wel voor grotere uitdagingen staan dan alleen maar corona het hoofd bieden. De verduurzaming is natuurlijk iets wat ingrijpend is. Daar gaan we veel geld in moeten steken en veel moeten ontwikkelen ook. En onze producten beter afstemmen op zeg maar ook de maatschappelijke behoeftes van de provincies en de gemeentes. Daar moeten we ook mee aan de slag. En we komen er ook achter dat die schepen waar wij mee varen, dat zijn echt hele oude schepen. Dat zijn vaak schepen van 100 jaar oud. Daar moeten we ook echt blijvend goed in investeren en goed aan werken om die, letterlijk ook boven water te houden. En daarvan zeggen de provincies en gemeentes, dat moeten we ietsjes holistischer aanpakken dan je dat misschien tot nu toe gedaan hebt. En daar moeten we ook wat onderzoek plegen en een paar dingen opzetten. En daar hebben we een zetje van de centrale overheid voor nodig. Want u vraagt dus niet om miljoenen uit Den Haag. Hoeveel heeft u wel nodig dan? Waar zou u blij mee zijn? Nou ja, we vragen in zekere zin wel om miljoenen. Maar als je maar niet, dat is ver van wat er nodig is om die hele vloot op te pakken, zoals u net zei. Dus we vragen 1 miljoen voor het komende jaar. Dan zijn we samen met het NBTC, het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen, bezig om te kijken hoe we tot betere productenafstemming komen tussen de provincies en die historische schepen. Zodat we daar allebei iets goeds aan hebben. En dan hebben we 2,5 miljoen nodig voor het volgende jaar om ook met de verduurzamingstraject aan de slag te gaan. En dus al met al spreek je over een bedrag van rond tussen de 3,5 en 5 miljoen euro ongeveer. Nou loopt uw inkomsten mis natuurlijk omdat u niet heeft kunnen varen met die schepen vanwege corona. Die schepen zullen ook veel onderhoud nodig hebben, veel hout volgens mij. Wat bedoelt u dan precies met een holistische aanpak? Want zit het wel altijd in geld? Holistisch aanpak ook omdat het mooi klinkt. Maar wat bedoelt u dan? Nou, kijk, we hebben nu geld gekregen van de overheid om de coronacrisis door te komen, zoals andere bedrijven dat ook hebben gekregen. Dan hebben we het over TVL en nauwregelingen, van die generieke maatregelen. Ja. En we vragen nu meer geld om verder te komen. Dan moet je ook alle problemen aanpakken. Want als je maar één lek dicht, bij wijze van spreken, en andere openlaat, dan schiet je niet echt op. Dus we staan echt op een soort een keerpunt voor die vloot. We moeten echt een nieuwe tijd gaan we daarmee in. En daar moeten we. Maar moet die vloot dan misschien gedecimeerd worden? Want waar de 400 varen, kunnen er misschien ook 200 worden voor de historie of het besef? Nou, dat is een goed punt. Nee, als het aan ons ligt, niet. Het is iets unieks wat we in Nederland hebben met die enorme omvang van die vloot. Dat is echt werkelijk nergens anders. Maar je hebt ook juist wel een soort, laten we zeggen, soort kritiek aantal schepen nodig om een aantal zaken in stand te kunnen houden. Zoals mastenmakers, zwaardemakers, zeilenmakers. En dat kun je niet uit 2 of 3 schepen bekostigen. Die moeten gewoon een bedrijf kunnen opbouwen. En dan heb je echt ook omvang van vloot nodig. Dus ja, dat is een heel belangrijk onderdeel ervan. We moeten die vloot op sterkte zien te houden. Goed, wij wensen u veel sterkte erbij. Paul van Ommen, directeur van de branchevereniging voor de beroepschartervaart. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is hier voor het nieuws van 9:30. 83.500 mensen hebben vandaag telefonisch en online via de GGD een afspraak gemaakt voor een coronatest vandaag. Meldt koepelorganisatie van de GGD aan de NOS. Gisteren werden er ruim 100.000 testafspraken gemaakt en ruim 77.000 tests afgenomen. Het is de vraag of het nationaal vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam dit jaar doorgaat. Als de huidige coronamaatregelen tijdens de jaarwisseling nog gelden, is de vuurwerkshow niet haalbaar. Dat zegt de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, tegen Rijnmond. Omgekeerd komt in Marokko morgen een einde aan de avondklok die sinds maart vorig jaar van kracht was. De regering meldt dat het aantal coronagevallen afneemt. Het land heeft inmiddels ten opzichte van andere Afrikaanse landen een hoge vaccinatiegraad, zo'n 66%. En van alle beroepsgroepen hebben niet politieagenten of brandweerlieden het vaakst te maken met gevaarlijke situaties, maar koks. Dat vinden die koks althans zelf. Dat blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens een socioloog van het CBS komt het voornamelijk door de stress in de keuken. Alles moet daar snel en nu en goed. Langs de lijn en omstreken. Dat is zo leuk. Je haalt het niet meer in, hè, Freddy? Freddy kwam volgens mij aanrennen, dan ben je buiten adem. Dat haal je nooit meer in, hè, als je rustig moet lezen. Je moet het niet alles doen. Alles moet nu, je snel moet het en niet goed, doen. Freddy. Ja, precies. Gaat niet. Goed, dankjewel, Freddy. Hoi. Goed, kan een aap drummen? Even een overgang te maken. En kunnen vogels Rihanna nazingen? En hoe kan nepnieuws je leven beïnvloeden? Morgen dan wordt de Klokhuis Wetenschapsprijs uitgereikt voor het meest interessante en relevante onderzoek voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De prijs, dat is een aflevering van het Klokhuis in het teken van het winnende onderwerp. Twee van de genomineerden zijn hier, wetenschappers Henry Otgaar en Michelle Spierings. Hartelijk welkom allebei. Ik ben wel benieuwd, Henry, om met jou te beginnen. Waarom wilde je meedoen aan deze wedstrijd eigenlijk? Nou, om eerlijk te zijn, ik werd gevraagd door mijn collega's van de faculteit. Omdat ze wisten dat ik onderzoek deed waarvan zij ook dachten dat het interessant zou kunnen zijn voor kinderen. Dat ging namelijk over nepnieuws. En die vroegen dus of ik iets wou schrijven erover en het naar Klokhuis kon sturen. Oh, dus je stond niet zelf te popelen om mee te doen aan een wedstrijd, maar je bent lichtelijk gedwongen door de organisatie. Ja, zeker niet gedwongen, gewoon gevraagd. Okay. Gewoon gevraagd, ja. Okay. Goed, we hebben bedacht dat jullie beiden een minuut krijgen om je onderzoek te pitchen. Zullen we bij jou beginnen, Michel? Eigenlijk is de vraag, kan je in 1 minuut duidelijk maken waarom jij morgen moet winnen met jouw onderzoek naar de muziek en dieren? Oké, nou, ik doe onderzoek dus naar musicaliteit bij dieren. Wat betekent dat ik onderzoek of dieren een ritmegevoel hebben, of ze klankkleur kunnen gebruiken als ze geluiden horen, of ze misschien een absoluut gehoor hebben, zoals sommige mensen ook hebben. En dat doe ik niet alleen maar omdat het interessant is om te weten wat dieren allemaal kunnen, maar ik doe dat ook vanuit een evolutionair vraagstuk. Ik wil weten waarom hebben wij mensen nou taal, waarom hebben wij muziek, hoe is dat nou eigenlijk ooit ontstaan? En we hebben daar geen idee van, we hebben er geen fossielen van, maar als je naar andere diersoorten kijkt en je ziet wat zij kunnen, dan kun je beter begrijpen, oké, als zij nou, stel je voor dat je allerlei dieren vindt die heel veel ritme gebruiken, die echt die regelmaat kunnen herkennen, dan kunnen we vervolgens zeggen, oké, dat was misschien wel een van die basisvaardigheden die mensen heel vroeger ook al hadden, en dat is misschien wel een van die aspecten waardoor wij nu zo muzikaal zijn. En dus eigenlijk is het bedoeld om beter te begrijpen wat wij nu hebben en hoe dat ooit ontstaan is. En het is heel leuk, want we komen... We gaan zo verder vragen, want ik ben heel benieuwd. Ja, we zijn streng. Dat geldt dus ook natuurlijk voor jou, Henry. Henry, en jouw pitch, ga je gang. Goed, nou, wij worden dagelijks geconfronteerd met nepnieuws. Zo ook helaas kinderen op social media, bijvoorbeeld Instagram, TikTok. In mijn onderzoek heb ik gekeken hoe nepnieuws over corona, bijvoorbeeld dat de vaccins heel gevaarlijk kunnen zijn, hoe die met ons geheugen kunnen spelen. En we hebben gevonden dat mensen heel wat nepherinneringen hebben en allerlei nepnieuws over corona. Nou, dat is ruim binnen de tuit. Wel dan, Henry. En ik begrijp, daar worden we al hele middag mee warm gemaakt door de redactie, Annette en ik, dat jij in het kader van nepnieuws eigenlijk een test met ons zou willen doen. We hebben geen idee, maar... Ja, inderdaad. Nou, eigenlijk was het volgens mij het idee dat ik de test voor de pitch zou doen. Maar waarschijnlijk zijn de herinneringen van de collega's misschien niet zo goed meer. Maar nu wordt het een neptest. Nu wordt het een neptest. Maar we gaan het gewoon proberen. Zijn jullie klaar ervoor? Zeker, ik heb geen idee. Ja. Kom maar. Goed, het is een hele simpele test. Want ik ga je een aantal woorden zo voor oplezen. Of oplezen. En jullie moeten ze gewoon onthouden. Niet opschrijven. Oh. Ik kan niet controleren. Maar niet opschrijven, gewoon onthouden. Het is een oude woordenleertaak van vroeger. Hier komen de woorden. Tranen. Verdriet. Lachen. Janken. Baby. Schreeuwen. Brullen. Gejank, nat, wenen. Goed, dat zijn alle woorden. Weten jullie ze nog? Allemaal? Nou, allemaal nee, ga goed. Ik niet op inzetten. Hoor. Nou, oké, goed. Kijk, ik ga nu ga je een aantal woorden opnoemen. En als jullie denken dat jullie dat woord net hebben gehoord, dan zeg gewoon ja, ik denk dat ik het heb gehoord. Goed? Ja. Hier komt het eerste woord. Heb je het woord tranen gehoord, ja of nee? Ja. Oké, heb je het woord lachen gehoord, ja of nee? Ja. Heb je het woord tafel gehoord, ja of nee? Nee. Oké, heb je het woord huilen gehoord, ja of nee? Ja. Oké, dat is interessant, want het woord huilen heb ik niet genoemd. En dat is dus een prachtig voorbeeld van zo'n nepherinnering. Of ook wel een pseudo-herinnering. Dat is hetgeen wat wij dus onderzocht hebben in dit onderzoek. Hoe zo'n nepherinneringen kunnen ontstaan. Dat nepnieuws daarvoor kan zorgen. Wat is er dan gebeurd met mij dat ik huilen gehoord heb, terwijl je janken was of zo? Ja, precies. Nou, eigenlijk zegt u al precies hetgene waar het hier om gaat. Wij maken allerlei associaties in ons geheugen. En soms maken wij een associatie van iets wat we eigenlijk helemaal niet hebben meegemaakt. Het woord huilen is gerelateerd aan de woorden die ik net heb genoemd. Is verwant eraan. Maar ik heb ze niet genoemd en dat doen wij dagelijks. We maken associaties. En zo kan het ook bij nepnieuws zijn. Wij horen allerlei nieuws en dat is misschien gelinkt aan dingen die we interessant vinden in het leven. En denken misschien dat wij dat nepnieuws al eerder hebben gehoord. Maar weet jij een voorbeeld van nieuws wat op deze manier tot ons is gekomen, Henry, waarvan je zegt, ja, dat is dus duidelijk voorbeeld van wat eigenlijk het methodetje wat ik net ook deed? Nou, kijk, nou, ik denk het nepnieuws ik denk dat jullie allemaal weten dat er helaas nepnieuws over corona wordt verspreid. Bewust of onbewust. Bijvoorbeeld nepnieuws inderdaad dat vaccins hele ernstige bijwerking hebben, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het kan dus zijn, als dat nepnieuws voor de eerste keer is verspreid en dat mensen die geloven al sowieso bijvoorbeeld allerlei complottheorieën, dat die denken dat dat nepnieuws iets is dat ze ook echt zijn tegengekomen al eerder op het nieuws. En waarom? Omdat dat gelinkt is met de kennis en met hun overtuigingen over hoe de pandemie in elkaar zit. Ja. En dat is een beetje hoe ook deze pseudo-herinneringen ontstaan. Hè? Wij maken associaties met kennis die we hebben. En dat kan soms ervoor zorgen dat wij dingen aannemen, hè? Bijvoorbeeld misinformatie aannemen die eigenlijk helemaal niet klopt. Nou, is het een wetenschapsprijs, hè, die dus morgen door de Klokhuis wordt uitgereikt voor het meest relevante onderzoek. Maar dan heb je het over kinderen van 9 tot 12 jaar. Wat wil je met dit onderzoek hun dan leren of aantonen of meegeven? Ja, twee dingen. Dat ze niet alles moeten geloven wat ze op social media terecht, wat ze zien op social media, bijvoorbeeld TikTok, Instagram. Dat er soms berichten tot hen komen die niet kloppen. Maar hoe weten zij dat? Hoe moeten zij uitmaken wat wel en niet klopt? Nou ja, dat is niet voor kinderen alleen moeilijk. Dat is voor ons allemaal heel moeilijk. Ja, daarom. Maar het is de eerste stap is dat ze weten dat dat bestaat. Dat dat fenomeen nepnieuws bestaat. En twee, dat ze moeten weten dat zo'n nepnieuws ervoor kan zorgen dat wij soms dingen herinneren die niet kloppen. En waarom dat gevaarlijk is, is je moet je voorstellen dat als nepnieuws over corona ervoor gaat zorgen dat wij herinneringen eraan hebben, kan het ervoor zorgen dat mensen misschien later helemaal niet gevaccineerd worden, omdat ze zo sterk erin geloven. Dus maar ik denk de eerste stap is, dat kinderen weten dat niet alles klopt wat ze op social media zien. Gaan we naar Michelle. Je hebt net eerder gepitcht. Jij deed dus onderzoek naar muzikale dieren. Je hebt ook wat geluiden meegenomen. Hè? We gaan eerst even luisteren naar een papegaai. Nou, die vraag die de hele uitzending al rond laten zingen, ook daadwerkelijk of een vogel Rihanna kan zingen, is hiermee beantwoord, toch? Ja, prachtig, hè? Ja, prachtig. Nou ja, dit toont dus of aan... is dit nepnieuws? Nee, dit is geen nepnieuws. Het is een echte papegaai die ook echt dit geleerd heeft. Papegaaien zijn ontzettend goed natuurlijk in het nadoen van geluiden. Maar wat dit ook aantoont, is dat we hebben analyse gedaan van dit soort liedjes om te kijken, hè, op de toonhoogte, doen ze het nou eigenlijk goed? En die papegaaien kunnen dus exact de juiste tonen zingen. Misschien nog wel beter soms, denk ik, dan mensen. Want het is natuurlijk heel moeilijk om... Heeft de papegaai een absoluut gehoor? Dat denken we wel, maar daar zijn we nog niet zeker van. Maar het lijkt er wel op. Wat we dus doen is, we spelen dan andere liedjes voor ze hem af. En dan veranderen we de toonhoogte. En dan vragen we het nog een keer van, oh, kunnen ze dat dan meteen aanpassen? Horen ze dat het dan net een toon hoger of lager is? Ja. We kunnen nog iets laten horen. Ik vraag even aan Harry, welk dier is dit, denk je? Ik zou het niet durven zeggen. Is dit wel een dier, Michelle? Ja, hoor je wat hij zegt? Nee, doe nog eens. Nee, ook niet. Je moet het weten van tevoren. Draai nog eens. Wat zegt hij? Hij zegt you bloody fool. Okay. Als je het eenmaal weet, dan hoor je het. Het is een beetje een mama appelsap. Maar dit is een eend uit Australië, waarvan we dus niet wisten dat eenden dit soort geluiden na konden maken. En die leefde altijd vlakbij een mens. En dat mens zei blijkbaar heel vaak, you bloody fool. En die eend dat uiteindelijk... Dit is recent van een collega van mij ontdekt, dat eenden dus ook dit soort geluiden na kunnen doen. Ja, nog veel meer dieren misschien dan we weten nu kunnen dit soort hele complexe geluiden leren. We hebben nog een leuke. Ik zie Harry kijken. Okay. Een soort morse codetaal of zo. Ja, deze doet dan geen menselijke geluiden na zoals die andere twee. Wat is dit dan? Dit is gewoon een zebravink die gewoon zijn eigen zebravinken liedjes zingt. Zebravinken zijn die kleine zangvogels uit Australië. Daar doen we veel van dit onderzoek mee. Naar ritme, naar regelmaat. Waarom zou je dit willen weten? Of waarom zou je hier onderzoek naar doen? Ja, dit is echt fundamenteel onderzoek. Dus het gaat om de kennis. Het gaat om het begrijpen van, oké, hoe werkt dit? Wat kunnen zij nou en wat betekent dat nou? Maar onderzoek je dan of ze kunnen imiteren of dat ze... Heeft een aapritme gevoel? Ja, ik weet niet. Zijn het ook dingen die je dan onderzoekt? Ja, zeker. Ja, ik werk ook met apen om te kijken of die dat ook kunnen. Maar tot dusver vinden we daar minder muzikale aspecten in dan in vogels. En... Waar het uiteindelijk om gaat is niet wat ze kunnen, maar is vooral wat ze cognitief toe in staat zijn. Zeg maar. Wat is er nou in hun brein geëvolueerd? Wat lijkt op de dingen die wij ook hebben qua muziek, perceptie en eigenschappen? Maar dat is toch interessant, want wij denken altijd dat een aap heel slim is. Terwijl die hierop dus niet zo scoort. Interessant, hè? Nou, ik vind dat ook heel interessant. Qua andere dingen zijn apen natuurlijk heel veel meer op ons gelijkend. Maar vooral wat dit betreft vinden we dus dat mensen heel veel van taalgerelateerde en muziekgerelateerde dingen wel hebben. En dan alle andere apensoorten niet. En dan vinden we het weer een keer in dolfijnen, walvissen. Ik wou net zeggen dolfijnen, want ze zijn natuurlijk intelligente dieren. Zijn die te onderzoeken? Ja, dat is wel leuk, maar dat is wel moeilijk. Ja. Waarom moeten kinderen dit weten? Nou, ik denk dat het heel interessant is voor kinderen om ook wat meer fundamenteel onderzoek te doen. Het is heel belangrijk om ook zeg maar naar de basiskennis te gaan. Om dan later die toepasbaarheid, die zit er natuurlijk uiteindelijk wel in. Maar ook, er wordt heel veel onderzoek gedaan gewoon naar het vergaren van kennis. Naar het begrijpen van hoe de wereld werkt. En ik denk dat het interessant voor kinderen kan zijn om gewoon dat soort vragen te stellen. Ja, ik geef naar je mede-concurrent Henry Otgaar. Hoe kijk jij tegen dit onderzoek aan? Ja, buiten dat het fundamenteel onderzoek is. Ik vind het gewoon heel leuk onderzoek trouwens. Dus ik denk dat het ook heel leuk is voor kinderen om daar meer over te weten. Ja. Over jouw eigen onderzoek, Henry. Want hoe ben jij erbij gekomen om nepnieuws te gaan onderzoeken? Nou, eigenlijk, ik ben een rechtspsycholoog. Dus ik ben vooral geïnteresseerd in allerlei psychologische fenomenen die belangrijk zijn voor de rechtbank. Eén daarvan zijn zo'n pseudo-herinneringen. Mensen die claimen allerlei dingen te herinneren die niet kloppen. Waardoor mensen soms onterecht in de gevangenis kunnen komen. En nou is het zo dat er allerlei redenen en allerlei factoren kunnen zijn die kunnen leiden tot zo'n valse herinneringen. Kun je een goed voorbeeld geven daarvan? Ja, bijvoorbeeld suggestieve druk tijdens een politieondervraging. Dus bijvoorbeeld een onschuldige verdachte die zo onder druk wordt gezet dat hij of zij een bekentenis aflegt van een misdaad die hij of zij niet heeft gepleegd. Ja, daar kennen we er wel wat van in de geschiedenis natuurlijk, van die dwalingen, gerechtelijke dwalingen. Ja, helaas wel inderdaad. Ja, dat is eigenlijk het vakgebied van mij. En nou weten we dat dus nepnieuws, dat was dus ook een van de potentiële factoren die ook zo'n nep herinneringen zouden creëren. En daarom waren we erin geïnteresseerd. Natuurlijk ook vanwege de actualiteit, hè, nepnieuws, de pandemie. Ja. Dus daarom dachten we, god, daar moeten wij echt onderzoek naar gaan doen om te kijken of inderdaad zulk nepnieuws kan leiden tot zo'n nepherinneringen. Mm-hmm. Zeg, gaan we weer even naar Michelle. Heb je ook paarden onderzocht? Op stallen staan heel vaak gewoon gezellig de radio aan. En daar worden ze rustig van als je daar muziek draait. Vraag ze voor een goede vriend. Nou, een collega van mij is daar wel de afgelopen jaren een beetje aan begonnen om te kijken naar paarden en wat voor het geluiden ze ook maken of daar wat dingen in zitten, maar ook of ze inderdaad bepaalde voorkeuren hebben voor dat doen ze bij koeien toch ook bepaalde voorkeuren voor bepaalde type muziek en wat voor voorkeuren hebben koeien dan? Nou, er is die ene studie die aantoont dat koeien meer melk geven als er klassieke muziek gedraaid wordt in de stal. Kijk, interessant. Nou ja, het kan toch? Dat is toch geweldig. Ik denk wel dat de jury het moeilijk gaat krijgen. Wat zou je ermee kunnen leven, Michelle, als het onderzoek van Henry wint? Zeker, ik vind het een heel actueel, relevant onderzoek. Sowieso moet ik zeggen dat alle 10e finalisten ontzettend boeiende onderzoek doen. Ja. Jullie zijn wel jullie zitten wel beide op de hersenen dan toch wel, hoe het ook went of keert. Hè? Want Henry, jij natuurlijk met hoe werkt het met nepnieuws. Kennelijk maken je hersenen bepaalde verbindingen. En jij kijkt natuurlijk bij dieren van wat muziek dan kennelijk beïnvloedt bij hen. Mm-hmm. Getuigen, daar ben ik dan nog even benieuwd naar, Henry. Mensen die bijvoorbeeld allemaal een ongeluk zien en dan met verschillende verklaringen komen. Hoe verklaar je dat? Ja, twee redenen natuurlijk. Eén, het kan zijn, dat zien we bijvoorbeeld in de recente zaak in Noorwegen volgens mij, waarbij een man met een pijl en boog mensen om het leven had gebracht. Er waren verschillende getuigen van. Wat je soms ziet in die zaak is dat getuigen met elkaar gaan praten. En dan is het zo dat getuigen niet altijd op dezelfde plek staan, dus die zien andere dingen. Als getuigen met elkaar praten, weten we dat soms getuigen details overnemen van andere getuigen die ze zelf niet hebben gezien. Waardoor dus de verklaringen soms helemaal kunnen veranderen of soms meer op elkaar kunnen gaan lijken. En natuurlijk gewoon omdat een getuige op een andere plek staat, kan het zijn dat hij of zij totaal iets anders ziet en dus ook iets anders herinnert dan een ander getuige. Om het een beetje af te leren, Michelle, hebben we nog één geluid over wat we willen laten horen. Verschrikkelijk. Dit zijn niet koeien die meer melk geven, nee, volgens mij. Wat is dit? Dit is een lemuur uit Madagaskar. Dit is een recente studie die vorige week gepubliceerd is, waar onderzoekers gekeken hebben naar of er nou ritmiciteit en bepaalde vormen van regelmaat in hun productie zit. En dat zit er, ongeacht dat het verschrikkelijk klinkt, is het als je eenmaal in de jungle staat en je hoort dit, klinkt het natuurlijk een stuk beter. Dan. Je bent op goede plekken geweest om al die geluiden op te halen. Ik ben wel in Madagaskar geweest, maar ik heb daar niet deze opnames gemaakt. Maar toch, ja. Ze zijn allemaal tot jou gekomen. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Morgen is dus de dag dat die Klokhuis Wetenschapsprijs uitgereikt wordt. Heel veel succes, hoewel jullie er niks meer aan kunnen doen, volgens mij. Dank dat jullie ons wilden meenemen in de wereld van muzikale dieren en fake news. We zijn er goed ingetrapt, Henry. Henry Otgaar van de Universiteit van Maastricht, hoogleraar rechtspsychologie en universitair docent gedragsbiologie bij de Universiteit Leiden, Michelle Spierings. Ja, Bob Sinclair en The Love Generation. En soms zijn dingen echt geen toeval. Zeker niet, want hij won afgelopen zomer in Tokio Olympisch goud op de surfplank in de RSX-klasse. Kieran Batlu heb ik het over. Na de Spelen ging hij er even tussenuit. Feesten, vakantie vieren, tijd voor zichzelf nemen. Hij deed het allemaal, maar nu is de focus terug gericht op het goud bij het windfoilen op de Spelen van 2024 in Parijs. Een andere tak van surfen, dus zullen we maar zeggen. Na zijn pauze kriebelt het inmiddels weer bij Batlu. Ja, nee, het is echt wel. Ik heb er nu een tijdje uitgelegen. Even ook wel heel lekker geweest. Maar nu begint het besef wel te komen dat de plank gemist wordt. Wat heb je gedaan? Ben je een beetje uitgehuldigd? Ja, zeker uitgehuldigd. Dat was ik al na een paar weken. Dat duurt niet zo lang. Nee, ik heb lekker kunnen genieten. Ik heb even vakantie gevierd ook. Hele andere dingen gedaan. Ik ben wel gelijk weer gaan trainen, maar op een hele andere manier. Vooral in de sportschool. En ik moet wat gewicht erbij krijgen. Dus daar ben ik heel erg mee aan de gang geweest. Maar vooral eigenlijk alles gedaan behalve op de plank staan. En dat heeft me wel even heel erg goed gedaan. Hoe zit dat precies? Want je komt van de RSX en je stapt nu over op de IQ Foil. Hè? Dus zeilen boven het water. Ja. Wat is daar anders aan dan? Nou, ten eerste het hele materiaal is anders. Dus we hebben een foil onder ons bord gekregen waarmee we boven het water gaan zweven. En wat het eigenlijk inhoudt voor onze fysiek is dat we niet meer door het water verplaatsen. En door het water verplaatsen geeft heel veel weerstand. Waardoor we ons lichaamgewicht eigenlijk heel laag moesten houden zodat we zo min mogelijk weerstand hadden. Ja, tijdens de Spelen was je super slank. Ik was 73 kilo. Ik zag er een tikkeltje ongezond uit. Ja. Ik ben ook super erg afgevallen voor de Spelen om uiteindelijk zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Maar nu we gaan foilen, zit het gewoon even iets anders. Ik mag best wel wat aankomen. Het ideale gewicht gokken we nu dat hij ergens zit tussen de 85 en de 90 kilo. En met mijn 1,95 is dat toch wel een iets comfortabeler gewicht om op te functioneren. Ja. Die extra kilo's, dat moet wel geluk zijn in de vakantie, toch? Nou, vooral daarvoor al. Ik ben super hard de sportschool ingegaan. Echt heel veel getraind, heel veel zware gewichten getild. Daarnaast ook gewoon mijn voedingspatroon aangepast. Dus ik mocht veel meer gaan eten op veel meer momenten van de dag. En daarmee was ik eigenlijk voor de vakantie al op goed gewicht. En is er nou wel een extra vakantiekilletje bijgekomen, maar die kan op dit moment geen kwaad. Nee. Wat is er precies bijgekomen aan kilo's? Ik was vorige week 88 kilo na mijn vakantie. Ja, en wat is het verschil? 15 van 73. 15 kilo verschil? Ja. Maar voor het grootste deel is het spiermassa wat je erbij kweekt? Ja, ik ben gewoon super hard aan het trainen om dat zo efficiënt mogelijk te hebben. Ik wil gewoon explosief kunnen blijven. Ik wil sterk zijn. En dan is spiermassa gewoon wat je erbij wil hebben. Dat logge gewicht, dat heeft geen zin. Ik moet nog steeds kunnen pompen. Ik moet nog steeds het zeil hard kunnen laten gaan. En daar heb ik gewoon kracht voor nodig. Heb jij... Kijk, je had een mooie bouw voor die RSX-plank. Hoe zit het met jouw bouw op de nieuwe IQ Foil? Ik denk dat die bouw ook wel goed zit. Lang zijn is met het windsurfen nooit een nadeel. En ik denk helemaal met het foilen, omdat we nu niet meer door het water verplaatsen met heel weinig wind, kan ik die lengte nog beter gebruiken. Dus ik denk zeker dat ook het lang zijn hier gewoon een voordeel kan zijn. Het is nu even zoeken naar het optimale gewicht, of dat meer naar de 85 gaat of meer naar de 90. Maar ik kan daar beide komen. Dus uiteindelijk zal ik gewoon weer de ideale bouw hebben voor ook deze plank. En kunnen we de bouw niet de schuld gaan geven straks. Ja. Je zegt net, ik ben een tijdje tussenuit geweest. Daardoor heb je ook het een en ander gemist. EK's, WK's. Ja. Ja, het was, ik heb ze gemist, maar ik heb ze allemaal gevolgd. Ik heb ze gekeken. Sommige van dichtbij. Het WK was ik zelf naar Zwitserland gegaan om dat allemaal te kunnen volgen. En het heeft wel een soort motivatie in mij losgemaakt dat ik wel weer extra graag wil gaan beginnen. En het is wel goed om erbij te zijn geweest en om te kunnen kijken wat al die jongens doen en hoe hard ze gaan en wat de technieken zijn tegenwoordig. Maar je mist wel die ervaring op het water die andere jongens nu wel hebben. Ja, maar ik denk niet dat dat een heel groot probleem gaat worden. Ik denk dat ik genoeg ervaring op heb gedaan op de RSX. Qua wedstrijdsituaties, qua racen. En ik moet nu gewoon leren foilen. En als ik dat buiten een wedstrijd kan doen, door deze winter gewoon goed wat uren erin te stoppen. Ja, dan denk ik dat ik van het voorjaar gewoon weer klaar ben om te racen. En, je hebt nog maar twee zomers, hè? Ja, ik heb nog maar twee zomers. Maar ik kom niet van niks. Ik heb al een tijdje gefoild. Toen we uitstel hebben gekregen met de Spelen, heb ik al best wel wat uren op foil gemaakt. En die gingen ook niet onverdienstelijk. Dus ik heb een goede basis. En daar gaan we nu gewoon twee zomers keilang aan uitbreiden. 15 kilo aangekomen. Een totaal ander mens lijkt het wel geworden te zijn. Kieran Batlu was dat in gesprek met verslaggever Ayolt Kloosterboer.

In Marokko daarentegen komt morgen een einde aan de avondklok die sinds maart vorig jaar van kracht was. De regering meldt dat het aantal coronagevallen afneemt. Het land heeft inmiddels ten opzichte van andere Afrikaanse landen een hoge vaccinatiegraad, namelijk zo'n 66%. Het weer, hier en daar een spatje regen vannacht en 6 tot 9 graden. In het zuidoosten komen juist brede opklaringen voor en daar kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Morgen in het noorden wat regen, verder droog en in het zuidoosten wat zon. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katerne, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/Volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard €0 eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. We zijn er nog tot 11 uur met Langs de lijn en omstreken. Met hier aan tafel inmiddels acteur en zanger Jim Bakkum. Hij blikt in een boek terug op zijn leven dat al vanaf zijn 15e helemaal op zijn kop stond. En hij gaat het theater zien om Sinatra te zingen. Zo dadelijk meer hierover. En hoe moet het verder met de Triathlonbond nu het voltallige bestuur is opgestapt vanwege de onveilige cultuur daar? En later dit uur bellen we met Ecuador, waar een Nederlands echtpaar een ziekenhuis heeft geopend in de jungle. Gaan we allemaal bespreken na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het volledige bestuur van de Nederlandse Triathlonbond stapt op. De aanleiding is een rapport van onderzoeksbureau Fibus over grensoverschrijdend gedrag op het Nationaal Trainingscentrum. U hoort voorzitter Rembert Groenman. Uiteraard de constatering dat een deel van de atleten op het NTC zich sociaal onveilig hebben gevoeld. Of voelen. En wat ons betreft is onveilig is onacceptabel. In Insel zijn 3 schaatsers en 6 stafleden van de Japanse schaatsploeg getroffen door het coronavirus. De ploeg van Nederlandse bondscoach Johan de Wit bereidt zich op de Duitse ijsbaan voor op de start van de wereldbeker komend weekend in Polen. De tests werden eind vorige week al uitgevoerd. Straks gaan we bellen met Johan de Wit, die daar dus de bondscoach van is. En ook de Duitse voetbalploeg is getroffen door corona. In aanloop naar wedstrijden in de WK-kwalificatie testen Niklas Süle positief. De Bayern München verdediger gaat in isolatie. En verder moest de directeur van de Duitse voetbalbond, Oliver Bierhoff, nog een beslissing nemen. Die andere 4 spelers die nog in vlieger waren, ook een etwas besondere betreuung jetzt hier in den Tagen haben werden. Sie werden also innerhalb der Gruppe noch isoliert an einem Tisch sitzen oder sie werden auch zum Training vereinzelt anfahren. Maar ze brauchen niet abreizen. Vier anderen die dus in nauw contact met hem zijn geweest, moeten het trainingskamp verlaten. Het gaat om Adeyemi, Gnabry, Kimmich en Musiala. Duitsland is al geplaatst voor het WK. Handbal international Angela Malenstein heeft haar contract bij de Hongaarse topclub Ferencváros met 2 jaar verlengd. De 28-jarige speelster van Oranje speelt sinds vorig jaar bij Ferencváros, waarmee ze direct landskampioen werd. Hij is zanger, acteur, presentator en nu ook schrijver van een biografie. Zoals hij zelf zegt, gaat het boek over de weg van een ongediplomeerde flapdrol naar een ondernemend man, artiest en vader. Bovendien staat hij ook in het theater met zijn nieuwe voorstelling over Frank Sinatra. En dan hebben we het over Jim Bakkum. En hij is hier te gast. Welkom, Jim. Dankjewel. Ja. Ja, een boek. De weg naar Bakkum. Je bent pas 34. Waarom nu al die biografie? Ja, dat is eigenlijk heel voor mij heel makkelijk uit te leggen. Omdat ik heel jong ben begonnen. En de tijd dat ik begon was best wel opzienbarend voor heel veel mensen. Het was een hype waar ik terecht in kwam, onbewust. En voor mij is het nu, en voor de mensen die uit ook met mij in die tijd begonnen zijn, het publiek zeg maar, is het nog recent genoeg, maar ook nostalgisch genoeg. Ja. En ik zou het wel kunnen maken, ik had het wel kunnen maken over 20 of 30 jaar. Maar ik weet niet waar ik dan sta. Ik weet niet wat ik dan doe. Misschien lig ik wel in de goot. Je weet het niet. Dus ik had zoiets van, ik kreeg de aanvraag van een uitgever, van de uitgeverij. En ik had zoiets van, ik ga dit doen. Het is voor mij ook een manier geweest om bepaalde dingen in één keer te verwerken nog. Die ik niet had gedaan. Wat ik niet had gedaan nog uit die tijd. En ik nam eindelijk eens de tijd om te gaan zitten en al die oude foto's weer door te spitten. En voor mij was het het perfecte moment eigenlijk. Ja. Die tijd was, ik zat vanmiddag nog wat te lezen. We hebben het natuurlijk over de tijd van Idols, 2003. Hè? Ja. Ik las vandaag nog over dat jij met Jamai, de andere finalist, een signeersessie had in Krasnapolski in Amsterdam. En dat was het plan inderdaad. Of dat was het plan, maar dat hele plein stond, die hele Dam stond volgens mij ramvol met uitzinnige fans. En dat jullie via de achteruitgang weggemanoeuvreerd zijn om daar een beetje rust in de tent te brengen? Nou ja, we zijn eerst nog, we kwamen daar oorspronkelijk voor een persconferentie. Die deden we, dus daar gingen we voor naar binnen. En uiteindelijk ja, wilden we weer naar buiten. En dan zouden we daar nog wat handtekeningen zetten op het plein, op de Dam. Maar toen was er blijkbaar uitgelekt dat we daar waren. Dus het gekke is, er was nog geen social media, niks. Er was niks. Nog geen Instagram of... Nee, dus dat nee, moet nee. Zo snel zijn gegaan via en contacten en sms'jes en dat soort dingen. Maar en toen zijn wij een balkon opgeduwd. Ik weet het ook nog, hoor. Ja, en toen stonden we daar. En dat was uitzinnig. Dat was ongelooflijk. En toen gingen we inderdaad via de keuken, de achteruitgang naar buiten. Maar ook dat ging niet. Toen moesten we met politie te paard daar weg, op de grachten. Kijk, daar is ze weer. Mijn vrienden. Ja, ga door. Ja, precies. Maar kijk, het mooie aan die beelden, dat zit in zoveel mensen hun geheugen gegrift. Overal waar ik ben, daar beginnen mensen nog over. En ook het hele bijna idols collectief ding. Geheugen. Jim. Precies, het is echt? een soort historische. Het moet bijna in de geschiedenisboeken, zou je bijna denken. De kanon in. Ja, ja precies. Waren jullie bang? Nee, ik ben nooit bang. Nou, er zijn wel eens momenten geweest dat het me wel beangstigt. En daar heb ik het ook over in het boek. En dat ik het zo gek vond om te beseffen dat ik altijd het onderwerp was van die gekte. Zeker in die beginjaren. Want het was niet alleen daar op de Dam. Maar uiteindelijk werden we natuurlijk de wijde wereld ingestuurd. En luister, Jim, je bent nog maar 15 dan. Ja, klopt, ja. En als je nu terugblikt, denk je nou van, wat is het eigenlijk goed afgelopen? Want waar sta je dan nog? Ja, maar dat is het. Nou ja, en mijn vader die had zijn baan opgezegd. Dus die kwam bij mij in dienst. Die was er altijd voor mij. Die reed mij. Geen manager of wat dan ook. Die had ik ook. Maar hij was er gewoon als mijn vader overal bij. En dat moet op die leeftijd. Wow. En dat heeft mij wel... ik wil niet zeggen gered. Want ik heb ook helemaal niet het karakter om heel erg uit de band te springen. Maar ja, goed. Er zijn mensen die van je willen profiteren. Precies, ja. En mijn vader hield me van de foute feestjes weg. En daar ben ik heel erg blij mee dat hij dat heeft gedaan. En trots op. En toen was het misschien logisch in mijn ogen. Maar nu ik terugdenk en zelf kinderen heb, denk ik, Dat is nogal wat voor die man om die zijn hele leven ook omgooide voor zijn kind, zeg maar. Maar straks is je eis aan je eigen kinderen misschien 15 en denk je, hoe is het mogelijk ja. dat mij dat toen overkomen is op die leeftijd? Ja, dat is bizar. Dat is, ja. We hebben in de tussentijd even gezocht naar dat, omdat jij collectief geheugen zegt, moeten we toch even dat eerste moment erbij pakken, hoe het dan allemaal begonnen is. Net 15 jaar en Isn't He Lovely? Isn't she lovely? And isn't she wonderful? And isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Journey. Ja, leuk. Kan ik heel enthousiast van worden. Je hebt een lekkere stem, je ziet er leuk uit. Je kan zingen, dus wat mij betreft ga je door naar de volgende ronde. Kan je het nog horen? Ja, nou, ik omschrijf ook in het boek dat als ik het nu nog steeds hoor, dan krijg ik nog steeds de zenuwen. Omdat het voor mij, het was natuurlijk een hele nieuwe wereld voor mij. En dat, als ik deze muziek hoorde, dat betekende dat ik weer voor miljoenen mensen moest gaan zingen op mijn 15e als een soort bleu uit de klei getrokken jochie. Ik zit ook te kijken naar die foto. Ik weet niet of hem op mensen die op de webcam meekijken of die daar nu op te zien is. Maar er staat dus een foto. Ja. Jamai en jij daar rechts, presentatoren in het midden. Wat voor jongens zie je daar? Ja, een jongen, dit was dan in de finale, dus ik had hier al wel een hele weg erop zitten. Maar wel, we waren hier allebei helemaal kapot ook van. Want dit was na de week dat we dat met de Dam meemaakten. Dat was in de finale week, tijdens die finale tour met die bussen. En ik zie mezelf hier wel een soort van dromerig. Het was gewoon heel veel. En te veel om zeg maar te realiseren. Kreeg je eigenlijk begeleiding vanuit het programma toen? Ja, ik moet zeggen dat dat wel goed is geregeld. Sowieso had ik een hele goede band met de productie en de redactie. Ook wat heel leuk was, toen ik mijn boekpresentatie vorige week had, kwamen er een aantal redactieleden ook daar op bezoek. Die had ik uitgenodigd. Henk-Jan Smits kwam, natuurlijk ex-jurylid. Dus ik heb me daar altijd wel veilig gevoeld. En we kregen een mental coach. Ook daar tijdens het programma. Dus ik heb me daar nooit. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik aan mijn lot werd overgelaten. Maar goed, ik had altijd overal mijn vader bij me. En dat is denk ik, los van wie dan ook je steun biedt in zo'n periode, is het altijd fijn om iemand echt vertrouwd bij je te hebben. Dan zei je eerder van, ik heb ook dingen moeten verwerken. Dat is met dat boek gebeurd. Wat heb je dan bijvoorbeeld moeten verwerken nog? Nou, bijvoorbeeld als ik zo'n foto zie, dan zie ik een jongen, die leeft in een roes. En dat bleef zo. Het ging maar door. Mijlpaal op mijlpaal op mijlpaal. En het was gewoon te veel. En al die dingen. Ik heb altijd mijn blik naar voren gehad, zeg maar. En ik had nooit. Ik heb nooit. Tuurlijk werd op een gegeven moment de hype minder. En sudderde dat uit. En moest ik op een gegeven moment gaan denken: oké, welke kant gaan we op? Maar altijd op die manier. Altijd welke kant gaan we op? Nooit eens gewoon zitten en: wow, wat is er allemaal gebeurd? Maar je was 15. Hoe ging het met je school dan? Dat moest ik zeg maar in de begintijd, voordat ik 16 was, want toen was je voor je 16e nog leerplichtig. Ik deed geen school meer, maar ik moest wel doen voorkomen alsof ik homeschooling kreeg en on the road schooling. Voor wie moest je dat doen? Ja, voor de inspectie. Voor de inspectie. Dat we geen problemen daarover kregen. Maar iedere helder denkend persoon snapt dat het voor mij. Ik kon niet meer op school rondlopen. Het was. Vond je dat jammer? Nou, jammer niet, maar wel heel gek. Want een paar maanden daarvoor was dat nog gewoon mijn school, waar ik gewoon als ieder ander rondliep met mijn tas. En nu, in één keer was het een plek waar ik gewoon, net zoals op ieder andere plek, handtekeningen uit moest delen. En stonden er fotografen op het schoolplein te posten. En dat was zo'n gekke omslag voor mij. Ook zeker weer op die leeftijd. Dat kan je allemaal niet verwerken. Heb je nu het gevoel dat je ook echt iets gemist hebt? Nee. Nee, het heeft mijn leven. Je bent toch jong. Ja, maar het heeft mijn leven verrijkt. Want ik heb gewoon natuurlijk, mijn droom kwam letterlijk uit. Dat omschrijf ik ook in het boek. Dat is, vroeger wilde ik niets liever dan bij Henny Huisman door zijn mini playbackshow winkeltje lopen. En aan de Soundmix Show en bij Geef Nooit Op in die grote kuil springen. Maar ja, dat ik wist, ik had geen idee hoe. En dus in één keer leefde ik mijn droom. En je wilde ook acteur worden toen al? Ja, want sinds mijn 9e zat ik ook op een theatervereniging. En ja, als ik daar dan op het toneel stond, dan waande ik me wel even van, ja, iedereen kijkt nu naar mij, terwijl ik 3 hoog achter stond. En ik krijg hierna een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Oh, waarom niet? Nou ja, omdat niemand naar mij keek, omdat ik gewoon 3 hoog achter stond. Als een soort snackverkopertje. Dat was dan mijn rol. Nee, uiteindelijk kreeg ik ook daar wel grotere rollen in. Maar, Baantje? Baantje was mijn allereerste professionele acteerklus. Toen had ik al Idols gedaan. Dat was in datzelfde jaar. Ja, ik kan er niet meer naar kijken. Maar dat is ook wel ik heb het de weg naar Bakkum genoemd. En die een van de grote details uit die weg is dat ik natuurlijk geen opleiding heb. En dat ik eigenlijk allerlei grote kansen kreeg. En ik die met beide handen aanpakte. Maar met als resultaat dat ik soms dingen stond te doen voor een camera of op toneel. Zonder eigenlijk ervaring. En maar daar werd je dan geholpen of ook wel eens? Tuurlijk werd ik geholpen, maar benaderd. Nee, dat. Nou ja, ik heb recensies zijn nooit mijn favoriete onderdeel geweest van de voorstellingen. Nee, ja, dat is dat. Ja, ik werd altijd afgerekend op wat ze mensen zagen, maar wat ze vergaten is dat ik. En nou ga ik niet zielig doen, maar ja, ik heb mijn best gedaan en ik heb het zo goed mogelijk proberen te doen, maar ik. Het was voor mij een ander verhaal dan iemand met een jarenlange opleiding, zeg maar. Mm-hmm. Heeft je vader je overal voor kunnen behoeden? Want je noemt hem een aantal keer, valt mij op nu. Van die was gelukkig altijd mee, daar kon ik op vertrouwen. Heeft hij alles voor je, nou ja, even gechargeerd gezegd, plat kunnen strijken? Hebben we het geluk als gezin zijn. En mijn broer en ik zijn de meest brave lummels die er rondlopen. Mijn ouders waren vroeger echt van de feestjes en van de. Weet je, die rookten allebei vroeger. En wij zijn echt, ja, ik heb ook nog nooit drugs gebruikt. Dat soort dingen, zit gewoon niet in mij. Dus dat is wel voordelig, zeg maar, als je als vader met je zoon meegaat. Maar hij zorgde er wel voor dat als ik ging zweven bijvoorbeeld. Als ik iets wat verwend uit de hoek kon komen. Want ja, je komt in een wereld waar in één keer alles om jou draait. Mijn wil was wet. Als Jim iets niet wilde, dan ging het niet door. En dan was hij degene die zei van Jim, kom op, even normaal doen. Had je ook een hogere bankrekening dan je vader waarschijnlijk op een gegeven moment? Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, niet. Want het laatste waar ik mee bezig was, was met geld. En dat is natuurlijk ook een reden waarom mijn vader wel gewoon daar op lette. Ik had mijn oom Loek, die was net met pensioen toen. En die was ook goed daarmee bezig. Maar dat zijn gekke. Ook als je nu inderdaad terugdenkt en ja, bezig ben met dat boek, dan ga je echt denken van wat is dat voor omgekeerde wereld? Ik verdiende €1,85 in het uur op zaterdag bij een kledingmagazijn. En had ik €15 op een dag en dan ging ik uit en dan was het alweer op. Ja. En ja, in één keer ga je wel iets meer verdienen. Nu had je en meer geld en je had geen tijd meer om het uit te gaan geven, om uit te gaan. Maar je zegt net, Jim's wil is wet. Maar ik lees ook in het boek dat je beschrijft over van ja, ik wist het soms allemaal even niet. Ik pessimistisch zelfs een beetje. Onzeker? Ja, nee, zeker. Want dat is, bedoel je dan op het begin of daarna? Want het is. Ik kreeg natuurlijk alles voorgeschoteld. Het was een nieuwe wereld en ik kreeg alles op een bedienblaadje. Mm-hmm. Nou, hier is je tourmanager, hier is je manager, hier is je platenmaatschappij, hier is je productmanager, hier is je A&R manager, hier zijn de producers met wie je gaat werken. En prima, leuk. Doe maar. En als jij ouder wordt en meer ervaring hebt, dan denk je wel van ja, uiteindelijk wil ik misschien ook wel een keuze hebben met wie ik ga werken. Wanneer was nou de eerste keer dat je dacht van nou, dit wil ik gewoon echt niet? Ik weet wel in de beginjaren ook wel. Dan moest ik met bepaalde mensen werken. Ja, en dan had ik niet per se een heel lekker gevoel bij diegene. En ik liet het dan ook wel weten aan mijn management. Maar ik ben wel heel blij. We zijn nu 19 jaar verder bijna. Dat ik wel nu in een fase zit al heel lang. Dat ik gewoon zelf de touwtjes in handen heb. En dat voelt heel fijn. En lekker gevoel heb je ook bij Frank Sinatra. Daar ga je mee het theater in. Ik ben benieuwd, ga je echt nummers van hem zingen? Of krijgen we een soort Jim Bakkum versie? Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Want ik ga nummers van hem zingen. En dat is de Jim Bakkum versie. Ja, dus okay. Het wordt geen soundmix show. Want los van het feit dat je dat niet eens moet willen, dat kan niet. Je kan die man niet evenaren. En daarbij zing ik natuurlijk... Ik ben geen crooner. Ik hou van Sinatra, het repertoire. We gaan even luisteren naar... Sharpies and frauds, and she won't go to Harlem in Lincolns and frocks. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. She loves a free, fresh, cool, groovy wind in her hair. Life without care. She's broke. So doesn't like California. It's so cold and so damp. That's why the lady. That is why the lady. That's why the lady is a tramp. Wie heb je allemaal om je heen? Ik heb 13 man big band om me heen, onder leiding van Kevin van den Elsen. De Dutch Concert Big Band hebben we voor deze gelegenheid genoemd. Mooi, mooi. Maar Kevin woont in L.A. en hij is drummer. En hij is daar muzikant wat heel veel in met jazzconcerten speelt. En het is gearrangeerd door de oude bandleider van Sinatra. Oud-saxofonist. En dat is te gek. En ook wel heel eng eigenlijk ook wel weer. Meer druk erop, maar ik heb een te gekke... Het is gewoon een droom om met 13 man band op tour te gaan. Dat is, Nu vroeg ik me af van mensen zeggen van... Ben je niet te jong voor een biografie... maar dat je ook aan Sinatra durft te wagen... vind ik eigenlijk nog veel uitdagender. Ja, is het ook. Dat is het ook. Maar kijk, zolang je het eervol doet... en het echt als een eerbetoon beschouwt... en niet hem nadoet en dat ook duidelijk maakt... Wat inspireert... jou om Sinatra te doen? Toch echt die muziek. Het is voor een vocalist, dat repertoire is gewoon dat geeft je vleugels. Met die arrangementen en met gewoon ook zijn levensverhaal, want we zingen niet alleen de nummers. Zijn levensverhaal wordt verteld door Sergio Vient, die we kennen van First Dates, de gastheer. En dat doet hij op een hele, hele mooie wijze. En hij heeft natuurlijk een heel spraakmakend leven gehad. En gek genoeg, heel veel anekdotes uit zijn leven passen bij de nummers die hij zong. En de match, zeg maar. Ja, precies. En die match is geweldig. Maar inderdaad, het is een heel spannend iets om daar aan te gaan staan. We gaan het meemaken. Je gaat het theater zien. Dankjewel, Jim, dat je hier wilde zijn. En je biografie, De Weg naar Bakkum, hè? Eigenlijk niks veranderd als ik jou zo hoor. Het is een droom die je najaagt en ook weer eng. Dus in 15 jaar tijd blijft gewoon zoals het bij Idols begon. Mooi. Ja, joh. Goed, bobsleeër Ivo de Bruin probeerde zich al 2 keer te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Tot nu toe lukte dat niet, maar de Bruin geeft niet op hoor. Hij heeft alle reden om te denken dat het de komende maanden namelijk wel lukt. Het wereldbekerseizoen begint volgend weekend in Innsbruck, Oostenrijk. En dus ging Steven Dalebout daar vast naartoe. De klok boven de start van de bobbaan in Innsbruck telt de seconden weg. Zometeen zal het over honderdste gaan. Want dan doet de ploeg van Ivo de Bruin de eerste trainingsafdaling van de dag. Time 5.84 in voorbereiding next start Ivo de Bruin. Let's go boys. 4 jaar geleden hadden we de laatste 3 World Cups een geweldig team. Dat team stond er het hele jaar. Alleen het team stond er niet als team. Voor elke wedstrijd. Daar werken we nu heel hard aan. We proberen het meer één teamsgeest te maken, zodat we er echt met z'n allen kunnen staan. Standvrij, de track is clear. Ja! Voorop rent piloot Ivo de Bruin. Daarachter Jelen Franjic, dan zijn broer Janko en daarna Joost Dumas. De afgelopen jaren is het team her en der dus wat bijgeschaafd. Nieuwe namen kwamen erbij. Ouden gingen weg en het groepsgevoel groeide, zegt Janko Franjic. En hij kan dat weten, want hij was er 4 jaar geleden ook bij. Je merkt wel dat als dat echt helemaal goed is... ja, dat gewoon naar buiten komt met het presteren. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat 4 of 5 mannen... die hele grote bovenbenen hebben, dat die ook nog een keer een team kunnen vormen? Nou, toevallig... ja, zoals ik eerder ook al zei, je kan het niet forceren, maar we komen toevallig allemaal uit Brabant. Dus we hebben allemaal een beetje dezelfde manier van denken, dezelfde manier van doen. We zijn elkaar ook vaak zat tegengekomen op atletiekwedstrijden voorheen. Dus ja, dat schept toch wel een band. Dus ja, gewoon de hele tijd lol maken, lachen, grapjes maken over elkaar. En dan gaat het op een gegeven moment vanzelf en dan ben je ineens vrienden. En dat goede vriendschap tegen een stootje kan, komt goed uit deze training. Remmen is op de baan in Innsbruck erg lastig en daar gaat het dan ook fout. Aan het einde van de eerste afdaling, de bob schiet door op de uitloop van de baan. Joost Dumas is met zijn been bovenop de rem terechtgekomen en daardoor is remmen lastig. Het is allemaal te horen via een microfoontje aan boord. Je kan hem loslaten hoor, al gaat er echt heen. Mijn been zat zo. Dus geen pijn of zo, maar ik kon die rem niet omhoog. Maar je voet zat fout? Ja, hij zat op de dingen. Maar hij zat hier op de rem, zeg maar dit stuk. En Janko ging al naar beneden. En ik probeer hem tussen 1 en 2. Ja. En tussen 2 en 3 nog goed te krijgen, maar lukte niet meer. Sorry, boys. Het is een teamsport. Ook al is dat niet het hele jaar zo, want iedereen traint apart. Alleen als we dan samenkomen, moeten we ook echt dingen als team doen. En we moeten er als team voor elkaar en met elkaar staan. No attention to the track. In a short minute of time, we proceed with run 2. Met een vrachtwagentje wordt de bob weer omhoog gereden en Janko en Jelle tillen de slee naar het starthuis. Voor de twee broers zou plaatsing voor de Spelen extra bijzonder zijn, want hun vader Mario was ook bobsleer. In 1992 vluchtte hij van Bosnië naar Nederland. Toen had hij al zijn Olympische debuut gemaakt, in 1984 in thuisstad Sarajevo. En in 1998 deed hij ook mee. Na zijn laatste afdaling in Nagano liet vader Mario via de televisiecamera zijn helm zien aan de rest van de wereld. En daarop had hij een hartje getekend met de namen van Janko en de rest van de familie Franjic erin. Op 4-jarige leeftijd zag ik hoe mijn vader meedeed aan de Spelen van 98 in Nagano. En toen dacht ik, wow, met de openingsceremonie van dit wil ik ook. Joh. Al dat vuurwerk, al die mensen, heel die show eromheen. En ik, oh, dit wil ik ook een keer meemaken. Maar ik wist niet dat het om een sport ging of wat het nou precies inhield. Nou, dat kwam op latere leeftijd pas. En toen was die Olympische droom bij mij aangewakkerd. Toen ik ook echt goed bleek te zijn, fit bleek te zijn en aan de sport begon. Ja. De klok stopt nooit. Ook niet in het bobsleeën. Voorheen lukte het Ivo de Bruin niet om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar ook omdat de selectie-eisen deze keer minder streng zijn, moet dat dit jaar wel lukken. Ja, het zou geweldig zijn. We hebben het al 2 keer gemist. Dus die derde keer scheepsrechter zou geweldig zijn. Dat zou een droom zijn die uitkomt. Ja! Ja, mooi geluid vanuit de bobslee zelfs. In dit geval van de bobsleeër Ivo de Bruin, die zich weer probeert te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus een reportage hoort u van Steven Dalebout. NPO Radio 1. Het nieuws nu. Een selectie uit de coronaberichtgeving en daar wordt het niet meteen allemaal veel duidelijker van. In Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda gaat de aftrap van het carnavalseizoen gewoon door zoals gepland. Dat laten gemeentewoordvoerders desgevraagd aan de NOS weten. In Overloon, in Brabant, gaat zo'n feest op de 11e van de 11e niet door. Burgemeester Van Soest zegt dat hij de zorg om de zorg deelt en niet heen kan om de snelle toename van het aantal besmettingen en de signalen van de ziekenhuizen. De 15 burgemeesters van de veiligheidsregio Limburg-Noord hebben besloten om aanvullende regels in te voeren vanwege het aantal coronabesmettingen. Onder meer alle ongeplaceerde evenementen zoals tentfeesten en feesten op pleinen zijn tot zeker half november verboden. Vorige week was al besloten om grootschalige carnavalsactiviteiten te verbieden. En het congres van D66 gaat aanstaande zaterdag niet door vanwege corona. Niks vanwege carnaval. In Den Bosch werden rond de 3000 leden verwacht. Het bestuur neemt het besluit met het oog op het snel stijgende aantal besmettingen, de situatie in de ziekenhuizen en de aanhoudende onzekerheid. Langs de lijn en omstreken. Nou, nog meer coronanieuws dan. Slecht nieuws namelijk voor de Japanse schaatsers. De ploeg van bondscoach Johan de Wit is getroffen door meerdere coronagevallen. Net op het moment dat de ploeg weer deel zou gaan nemen aan het internationale circuit. En juist de Japanners waren afgelopen seizoen zo voorzichtig met reizen vanwege corona. Aankomend weekend dan staat de eerste wereldbekerwedstrijd op het programma in Polen. Een eerste aanzet voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Goedenavond, Johan de Wit. Goedenavond. Ja, dit is geen welkome verrassing, kunnen we stellen. Nee, absoluut niet. Dat hadden we ons anders voorgesteld. Ja, hoe is de situatie precies? We zijn voor een trainingskamp van Japan naar Insel gegaan in Zuid-Duitsland. En daar zouden we ons voorbereiden op de eerste World Cup in Polen van komend weekend. En nou, daar hebben we eigenlijk een heel goed trainingskamp gehad. We moesten alleen testen om naar Polen te kunnen, een PCR-test. En ja, daar kwamen positieve gevallen uit. En hoeveel positieve gevallen zijn er precies op dit moment? Nou, binnen ons team, het nationaal team, 9. 9 van de 28. Zo. En in het team van Nao Kodaira, dat is een ander team, daar is 1 meisje positief bevonden. Maar die zat op een andere plek in Insel en daar hebben wij niet zoveel contact mee. Maar ook besmet. Wat betekent dat mogelijk dan voor de wereldbekerwedstrijd? Want zijn er dus kennelijk meerdere schaatsers besmet die voor meer besmettingen kunnen zorgen? Nou, er zijn 3 schaatsers, 6 stafleden bij ons besmet. Ja, die zijn nu in Insel gebleven en wij zijn nu op het vliegveld in München op weg naar Polen. Ik weet niet zo goed wat er gaat gebeuren. We zullen bij aankomst ook weer getest worden door de organisatie daar. En ja, de schaatsers en de stafleden die nu onderweg zijn, die zijn allemaal negatief. Dus welke schaatsers zijn er achtergebleven, Johan? Dat zijn Nana Takagi, Ryosuke Tsuchiya en Riku Tsuchiya. En wat betekent dit mogelijk voor plaatsing voor de Spelen? Want we zitten natuurlijk in een Olympisch seizoen. Nou, dat zou, als het zo blijft, zou het niet veel uit moeten maken. Dan zouden we gewoon onze plekken moeten kunnen verdienen. Daar ben je zeker van? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben fantastische schaatsers. We zijn nu onderweg met 16 schaatsers. En in Polen zijn ook al, ik geloof, 10 of 15 schaatsers uit Japan. We zijn een van de sterkste schaatslanden in de wereld. Ja, maar ik bedoel meer dus, de kwalificatie, die komt dus niet in gevaar. Nee, in principe niet. We missen nu 3 schaatsers. Als het er meer worden, dan wordt het wel lastig. Ja. Maar goed, als we deze 3 schaatsers er wel bij hadden gehad, was het wel wat makkelijker geweest. Ja. Zeg, jij reist nu dus wel af met de overgebleven Japanners naar Polen, want er was ook een staflid besmet. Na 6 stafleden. 6. Ja, dat klopt. Ik reis nu met 2 andere stafleden af naar Polen. Ja. En hoe zit je dan op het vliegveld, Johan? Met wat voor mood? Nou, ja, ik heb net 9 van mijn familieleden moeten achterlaten. Zo eigenlijk. Zo. Het is heel zuur. En het vervelende is dat we zijn getest in Insel. We hebben geprobeerd om. We komen uit Japan. We leven al 1,5 jaar ontzettend veilig. We hebben het hier ook zo georganiseerd dat iedereen in eigen slaapkamer zat. Dat we uit elkaar eten. We hebben altijd onze maskers op. Medische maskers. We hebben geprobeerd gewoon zo door te gaan zoals we in Japan leefden. Vervolgens een verrassing dat er 9 mensen positief zijn bevonden, want er zijn geen symptomen. Ze zijn ook niet ziek. Hmm. De 3 achtergebleven zijn ook gewoon aan het trainen nu. Weliswaar op hun balkon, op de fiets en sprongen in hun kamer, maar ze hebben geen symptomen. Het is vreemd. Heb je enig idee waar het vandaan komt, Johan, die besmettingen? Nou, wat ik net zei, dat er 1 meisje uit de andere ploeg ook besmet is. Dat is gek. Die heeft geen contact met ons. Dus het moet ergens anders vandaan komen dan bijvoorbeeld het hotel. Of wij hebben het idee vanaf de ijsbaan. De ijsbaan in Insel zijn strenge regels, die worden alleen niet nageleefd. En ja, daar wordt ook niet op, op toegezien. Dus, dat wordt niet nageleefd, zeg je? Nee, dat wordt niet nageleefd. Ja, zou het daardoor kunnen komen dan? Nou, ja, zeg jij het maar, ik weet het niet. Maar dat klinkt wel als een beschuldiging. Nee, zeker niet. Nee, okay. Zo bedoel ik het zeker niet. Het is meer dat wij hier natuurlijk ook over nadenken en over praten. Van ja, waar kan het nou vandaan komen? Ja, de enige plek waar wij geen masker op hebben is tijdens de training op het ijs. Daar zou misschien iets gebeurd kunnen zijn. Hoe hard komt het aan? Want juist binnen Japanse ploegen wordt het zo streng nageleefd. En dan uitgerekend worden jullie zo zwaar getroffen. Ja, dat komt hard aan. Ja, zeker de mensen die achterblijven. Ja, de cultuur in Japan is natuurlijk anders dan dat wij gewend zijn. Ze verontschuldigen zich naar ons dat ze besmet zijn geraakt. Ze voelen zich bezwaard. In Japan wordt er misschien gedacht dat ze roekeloos zijn. Dat is wel sneu natuurlijk, want dat zijn ze niet. We zijn hartstikke voorzichtig. Bondscoach Jan de Wit, veel sterkte en succes met de overgebleven schaatsers op naar Polen dan. Ja, dankjewel. Gaan we van het ijs naar de modder, van het schaatsen naar de MXGP. Motocrosser Jeffrey Herlings maakt zich namelijk op voor een daverend slotstuk van het wereldkampioenschap. Morgen dan is de laatste Grand Prix van het seizoen in Mantova in Lombardije. Is dat in Noord-Italië? En drie coureurs zijn nog in de race, onder wie dus Herlings. Herlings staat tweede op maar 3 punten van grote concurrent Romain Fabre. Herlings is er dus klaar voor. Ja, de laatste wordt gewoon knallen. Daar zit niks anders op. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren, of motor, pech of wat dan ook. Maar normaal gaat het tot de tweede mind en waarschijnlijk tot de laatste paar rondes zal het gaan. Het is gewoon bloed of bloemen. En hopelijk wordt bloemen. Bloed of bloemen, gaan we dood doorpraten. Gladiolen, dat is een soort 2.0 uitspraak daarvan. Sebastiaan Timmerman gaan we eens mee praten. Goedenavond, Sebastiaan. Hallo, goedenavond. Bloeden of bloemen, zei hij toch? Dood of de bloemen. Ja, bloed of bloemen. Bloed of bloemen, ja. Nee, haal ik ze door elkaar. Nou, wat gaat het worden, denk je? Als hij geen fouten maakt, dan moeten het wel de bloemen kunnen worden. Want dit is de tweede Grand Prix in korte tijd op deze baan. Afgelopen zondag reden ze hier de voorlaatste Grand Prix van het seizoen. En ja, toen liet hij wel zien in de tweede manche dat hij echt op deze baan met zand met afstand de sterkste is. Hij reed 19 seconden weg bij die Romain Fabre, die dus de koploper nog wel is in de stand om de wereldtitel. Die werd tweede in die laatste manche. Maar ja, we zagen in de eerste manche zondag, en dat zagen we ook de week daarvoor op een andere baan in Italië, dat Herlings ook onder druk nog wel in de fout gaat dit seizoen. Als hij die foutjes nou achterwege laat en hij maakt een goede start, dat scheelt er natuurlijk scheelt er ook nog wel eens aan bij hem. Ja, dan is hij wel de te kloppen man. Ja. Ik zit te denken bij de Grand Prix met de auto's is het dus razendspannend en hebben we een Nederlander die het kan gaan doen. En bij de motocross dus ook. Kan je herinneren dat het ooit zo spannend was in die MotoGP? Nou, ik moest even de boeken induiken. Ik kwam een WK tegen in 1986, dus dat is lang geleden. Toen David Thorpe, dat is wel een hele beroemde naam uit het verleden van de motocross, met André Malherbe, dat was een Belg, en Erik Geboers, ook een hele beroemde Belgische ex-motocrosser. Een paar jaar geleden tragisch om het leven gekomen trouwens. In velduel was gewikkeld om de wereldtitel. En die gingen met z'n drieën de laatste Grand Prix in met slechts 4 punten onderling verschil. Dus tussen 1 en 3. Dus ja, dat was een beetje vergelijkbaar met nu. En nog meer bizar was het in 1994, iets dichterbij, wel vorige eeuw, maar 94. Toen waren de twee rijders een Zweed, Marcus Hansson, en een Belg, Jackie Martens. En die stonden gelijk met nog 1 manche te gaan. Er zijn altijd 2 manches op een wedstrijddag. Dus die stonden met nog 1 manche te gaan, stonden ze zelfs op gelijke hoogte. En het was uiteindelijk die Zweed, Hansson, die de titel greep. Dus het is wel een paar keer gebeurd al. Maar ja, in de lange historie, sinds de jaren 50, wordt er gecrossed om de wereldtitel. Ja. 2 voorbeelden vinden, dat geeft wel aan hoe bijzonder dit toch is. Hè? Dat we met z'n drieën zo dicht opeen staan. Ja. Hij staat dus tweede Herlings. Daar heeft hij niks aan het einde natuurlijk. Dat is niet de bloemen die hij bedoelt. Maar het is aan zich toch best knap. Want zo vlekkeloos was dit seizoen tot nu toe niet, toch? Nee, hij heeft ook dit seizoen zijn tegenslag weer gehad. Met name op 18 juli van dit jaar bij de Grand Prix in Nederland in Os. Ja, hoe verzin je het? Toen landde er een Italiaan, Monticelli, op de rechter schouder van Herlings. Daar kon hij dus zelf helemaal niets aan doen. Daarbij brak hij zijn schouderblad. Miste hij de tweede manche in Os. Want ondanks dat er een Italiaan op zijn schouder landde, won hij nog wel even die eerste manche daar. Daarna kon hij 3 manches niet in actie komen. Ging met 50 punten achterstand, zeg maar, deel 2 in van het seizoen. Hij wist die 50 punten achterstand om te buigen in een voorsprong van 24 punten. En ja, toen ging hij weer onderuit. Zonder dat het een blessure opleverde. Maar daar verloor hij wel een paar weken geleden die hele voorsprong mee. Ja, en sindsdien gaat het echt om details. Gaat het om 1, 2, 3 puntjes steeds onderling verschil met Verver. En Geyser nu een beetje als gevaarlijke nummer 3 daar nog vlak achter. Dat is een Sloveen. Maar ook dit jaar heeft Hellings weer zijn pech gehad. En als hij hem ondanks dat gebroken schouderblad morgen toch nog binnen weet te halen, ja, dan zou dat natuurlijk wel een bijzonder einde zijn van een thrillerseizoen. Ja, en wat heel bijzonder is, de Grand Prix is morgen vanaf 12:15 te zien op NPO 1. En dan gaan we jou ook horen, Sebas. Yes, zeker weten. Leuk. Oké. Okay. Gaan wij door met naar de jungle van Ecuador. De Nederlandse tropenartsen Caroline en Jacob van der Ende hebben daar gisteren een ziekenhuis geopend aan de grens met Colombia. Goedenavond beiden. Mag ik jullie feliciteren? Ja, goedenavond. Ja, heel erg dankjewel. Hartelijk bedankt. Ja. Zeg Jacob, jullie waren afgelopen juni te gast bij ons. Toen waren u nog volop in opbouw. Het ziekenhuis is nu open. Hoe druk is het er? De drukte valt gelukkig mee. We hebben zondag het grote openingsfestijn gehad. Er waren ruim 200 mensen en wat hoge gasten. En dat was een prachtige dag. En toen waren er heel veel mensen van, oh, morgen gaan jullie dus open. Hè? Oh ja, dan weten we dat. En in de afgelopen weken waren er meer mensen geweest van, oh, 8 november, dan is het zover. En dus we waren een beetje bang dat hier gelijk 50 man op de soep zou staan. Dat is gelukkig meegevallen. Gisteren zijn er 11 geweest, vandaag ongeveer 20. Dat is precies goed om even rustig op te starten. De kleine kinderziektes uit het systeem en dergelijke nog even bij te poetsen. En we lopen eigenlijk nog steeds met een ongelofelijke glimlach hier rond. Dat het moment nu toch zo ver is. En ik krijg er eigenlijk nu nog steeds kippenvel van. Even dat feest bij die opening, hoe ging dat? Dat was heel behoorlijk Latino. Dus iedereen moet ook even zijn woordje doen. En een hoop geklap. De burgemeester hadden we uitgenodigd. De bisschop was er. Want het gebouw hebben we inmiddels een commodaat. Hebben wij dit gebouw te leen van de katholieke kerk. De honorair consul. Egbert Spaans was er. De Nederlandse consul hier in Ecuador. Nou, iedereen even zijn woordje doen. Er zijn wat traditionele dansen tussendoor geweest. Het was heel leuk, heel indrukwekkend. Ja. En zulke dingen moet je altijd afsluiten. Zulke evenementen met een goede lunch. Dus we hadden een ruime lunch voor het dorp geregeld. Ja, een prachtige dag bij elkaar. Mooi. Zeg, en nu natuurlijk aan het werk. Ja, dan moeten we de vraag stellen. Is er al een corona-afdeling geopend? En zijn jullie goed geoutailleerd? Hoe zeg je dat? Geoutailleerd? Ja, nee, dat hebben we nog niet geopend. We zijn, het is best een wat groter project geworden. Dus we hebben nu de polykliniek geopend, de eerste hulp en bijbehorend lab, een stukje radiologie en een stukje apotheek, waarbij we wel mensen kunnen tijdelijk kunnen opnemen en ook kunnen isoleren. Hier in de jungle van Ecuador valt het toch mee de laatste maanden. Nu weten we dat aan de kust van Ecuador is het nu weer helaas aan het opkomen, de corona. Dus we hebben in ieder geval de middelen ervoor om onszelf te beschermen. En ook de middelen om de patiënten tegen elkaar te beschermen. Het is een groot pand, dus we kunnen ze ver uit elkaar zetten. Dus we zijn er zeker op voorbereid. Maar het is gelukkig nog niet zo ver. Vorige keer hadden we de situatie dat jij, Caroline, hier zat bij ons in de studio. En dat Jacob nog in de jungle zat. En die was via, zoals het nu volgens mij ook gaat, een perfecte internetverbinding met ons verbonden. En jij zei toen, Caroline, ja, een wifi-verbinding in de jungle is makkelijker te regelen dan stromend water. Hoe is dat op dit moment? Ja, dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. We zitten hier nu makkelijk te bellen, maar water hebben wij meestal wel. Als de stroom uitvalt, dan valt ook de waterpomp uit en hebben we ook geen water. En dat gebeurt toch echt nog wel regelmatig. Dan hebben we natuurlijk ook geen wifi, maar en voor de mensen hier in het dorp is het water. Gewoon, wij hebben onze eigen waterput, dus wij zitten redelijk goed met het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar voor de mensen hier in het dorp, dan is er gewoon regelmatig, komt er gewoon geen water uit de kraan. Is natuurlijk wel rivierwater en het is de Amazone. Dus er is in principe zoet water genoeg. Maar dat voldoet natuurlijk niet aan de hygiëne- en veiligheidseisen om veilig water te zijn. En is het dan zo dat jullie, want als jullie vertellen, een openingsfeest en het klinkt allemaal heel goed georganiseerd. Kunnen jullie ook goed genoeg je werk doen in dat ziekenhuis? Of is het wel hangen en wurgen op sommige momenten als er bijvoorbeeld geen water is of andere dingen? Ja, het heeft wel de nodige uitdagingen. We vinden wel dat we goed genoeg het werk kunnen doen. Je doet ook anders het werk. De standaard ligt anders. Niet zozeer dat je mensen andere zorg wil geven of dat gezondheid anders wordt ingeschat. Maar je weet gewoon, je hebt andere middelen en daar doe je het mee. Dus je gaat op een hele andere manier ermee om. Maar tot nu toe kunnen wij wel het niveau leveren wat we willen. Het vergt met name gewoon, ja, als arts veel meer werk eromheen, waar je als Nederland gewoon als arts nooit mee bezig bent. Als het nu het water uitvalt, ja, dan moeten wij dat oplossen. Ja, dus geen technische dienst die je even belt dan? Nee, precies. Er is geen technische dienst die je belt, nee. En dat is denk ik met name voor ons als artsen het grootste verschil. Ja. Zeg Caroline, jij was deze zomer in Nederland onder meer om medicijnen in te kopen. Worden die nu ook gebruikt? Dat is nog niet helemaal zo. Die zouden uit Nederland komen. Die zijn als het goed is ook nu onderweg. Maar dat liep iets anders dan wij hadden gehoopt. Want we hebben ze gewoon via Nederland relatief goedkope, goede kwaliteit medicijnen ingekocht. Maar er zat redelijk wat vertraging in. Dus uiteindelijk hebben we toch lokaal voor de eerste paar maanden medicijnen moeten kopen. Dat is gelukkig allemaal net op tijd goed gekomen, net voor 8 november. Maar dat zijn ook van die soort uitdagingen waar je hier mee te maken hebt in de tropen. Zeker. Ja. Maar het is goed gekomen en we verwachten begin januari de container met medicijnen uit Nederland. Dus dan hebben we echt helemaal goede voorraad en kunnen we even vooruit. En welke mensen komen nu in het ziekenhuis, Jacob, met wat voor klachten? Ja, het is wel heel leuk om. Daarom was gisteren ook een hele mooie dag. Er kwamen precies ook de mensen waarvan we hoopten dat ze zouden komen. De arme mensen langs de twee grote rivieren waar wij aan zitten, die ook zelf aangeven, ja, ik had eigenlijk ik wilde heel lang naar de dokter, maar ik had er het geld niet voor, want dan moet ik helemaal naar Lago Agrio. Dat is een stadje op 200 kilometer verderop, waarbij een retourtje al $15 kost. En dan komt er nog een keer een consult van $30-35 overheen. En dan nog de extra onderzoeken die erbij moet. Die zaten dus gisteren bij ons, voor ons, op de stoel met veel met zwangerschap. Die dus inmiddels voor de derde keer zwanger zijn en nog nooit van hun leven een echo hebben gehad of een bloedonderzoek of een urineonderzoek, wat echt de basis is voor als je zwanger bent. Mensen met onverklaarbare pijnen, opgezette buiken. Exact de populatie waar wij dit als Stichting Kinderkerk zijn, maar ook als het ziekenhuis zijn, laten we zeggen, dit hele project op poten hebben gezet. En dat is eigenlijk heel mooi, omdat dan na 5 jaar realiteit te zien worden. Ja, ja, jullie hadden toen al de inschatting dat vooral, die zwangerschappen noemde je al, dat daar echt sterk de behoefte aan was om daar veel meer goede zorg op te verlenen. Is dat dus inderdaad nog steeds de focus? Of zijn er ook weer meer ontdekkingen bijgekomen van, wacht even, deze ziekte moeten we ons ook op gaan richten in dit gebied? Het is nog steeds voor ons de zwangeren en de kinderen, met name de kinderen onder 5 jaar. Want we zien door de afgelopen jaren hier, dat we hier midden in het gebied hebben gezeten en zitten, weten we dus dat daar echt de grootste problemen liggen. Wij als ziekenhuisje kunnen daar met beperkte middelen heel veel winst behalen qua gezondheidswinst. Wat we ook wel erg zien is dat er toch ook wel heel veel tropische ziekten zijn. De welbekende tropical neglected disease. Bijvoorbeeld als een Chagas of een Leishmaniasis. Dat zijn infectieziekten die je eigenlijk in Nederland of in Europa nooit ziet. Maar die hier veel voorkomen, die je veel ziet, maar waar er nog heel veel onderdiagnostiek voor is. Dus daar willen we ons ook op gaan richten. Ja. Helder, genoeg werk aan de winkel met volgens mij een goed georganiseerd ziekenhuis. Nu die container nog aanzien te komen en dan zijn de medicijnen ook binnen vanuit Nederland. Tropartsen Caroline en Jacob van den Ende, dank jullie wel en veel succes daar. Het volledige bestuur van de Triathlonbond is opgestapt vandaag. En dit was naar aanleiding van een onderzoeksrapport waarin grensoverschrijdend gedrag op het Nationale Trainingscentrum is gesignaleerd. Vanavond is er al een vergadering geweest van een nieuw potentieel bestuur van de Triathlonbond. En voormalig triatleet Rob Barel was er ook bij. De bijeenkomst is nog niet zo lang geleden afgelopen. Rob, goedenavond. Wat heeft deze bijeenkomst opgeleverd? Nou, dit is nog heel verkennend voorlopig. De situatie is zo dat het bestuur nu opgestapt is. De ledenraad, de triathlonraad, die moet een nieuw bestuur kiezen. Mm-hmm. Stel ik mij kandidaat om een nieuw bestuur te formeren. En ik heb de afgelopen twee uur heb ik met een aantal deskundigen me laten informeren waar ik op moet letten en wat eventueel goede kandidaten zijn om dat bestuur te vullen. Jij bent de Johan Remkens van de Triathlonbond, hoor ik. Ja, nu even, ja. Ja. Zeg, je hebt zelf met andere oud-atleten een open brief gestuurd. Zijn er punten naar voren gekomen die jullie hebben aangehaald? Jazeker. Ja, het gaat natuurlijk vooral om een veilig sportklimaat te creëren. Tot nu toe niet voldoende geluk is. Met eerlijke kansen voor jonge topsporters. Ruimte om zich te ontplooien. Maximaal te ontplooien binnen hun eigen talenten. Ja, want nog even, wat waren de belangrijkste conclusies uit het rapport? Het gaat niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, hè? Het gaat om andere... Nee, dat totaal niet. Nee. Het is vooral veel kleinschaliger, maar zeker niet, niet erg. Er zijn echt wel... Niet minder erg. Uitsluiting, roddelen, pesten, dat soort zaken? Ja, precies. En dat toch op vrij structurele basis. En dat is echt wel schokkend dat dat zo lang, zo wijdverbreid gebeurd is. Ja. En daar zijn een hoop sporters echt door benadeeld. Ja, zeg, het bestuur is opgestapt. Dat is natuurlijk een logische gevolgtrekking. Maar het management, waarom blijft dat wel zitten? Geen idee. Ik heb het idee dat ze zelf denken dat ze voldoende mogelijkheden hebben om dat zelf op te lossen. Ik vind zelf dat gewoon niet meer kan. Die tijd is voorbij. Ze hebben als eigenlijk direct verantwoordelijke al 17 jaar... zowel de algemeen directeur als de technisch directeur zijn daarmee bezig. En hebben jullie daar ook op aangestuurd in jullie open brief? Dat ook het management... Nee, ja. In eerste instantie niet direct. Het ging echt puur om het onderzoeken. Het openstellen voor een goed onderzoek. En het openstaan voor de klachten van sporters. En hoe erg dat was, konden we eigenlijk nog niet toen inschatten. We hebben het toen heel open geformuleerd. Maar nu blijkt toch wel dat het veel erger was en veel langer speelt. Ja. En vooral dat er ook heel veel signalen genegeerd zijn in de afgelopen 10 jaar. En daar zijn ze ook debet aan dan natuurlijk, want ze hebben dat allemaal laten gebeuren. Kunnen ze blijven zitten dan? Wat mij betreft niet, nee. Dus dat is een van de voorwaarden die ik zou stellen als ik zover kom dat ik aan de slag mag. Dat is dan ook een nieuw management. En waarom zou jij de aangewezen kandidaat zijn om in het bestuur plaats te nemen? Ik denk dat ik veel ervaring meebreng. Ik heb in de afgelopen 30 jaar alles van de sport van dichtbij meegemaakt. Als sporter, als organisator, als bestuurslid en ook als recreant. Ja. Een verenigings... oprichter van een grote vereniging. Heb je destijds nooit iets gemerkt dan van deze sociale onveiligheid die er heerste? Zeker, ja. In kleinere schaal heb ik dat ook wel gemeld. Er is gewoon niks mee gedaan. Dat heb ik ook op een gegeven moment op de sociale media laten blijken. En daar kwamen zoveel reacties op van mensen. Ja, ik heb het ook al gemeld zoveel jaar geleden. En ik heb dit gemeld zoveel jaar geleden. En dat is gewoon overweldigend hoeveel signalen er genegeerd zijn in de afgelopen jaren. Goed. Jij kan niet wachten om aan de slag te gaan, begrijp ik. Nee, we hebben en ik denk ook dat het heel hard nodig is. En de sport gaat op een heleboel punten goed. Maar op korte termijn moeten gewoon een snel nieuw bestuur komen. En ik denk dat ik nu klaar ben om met een mooie ploeg aan de slag te gaan. Oké, ik dank je wel, Rob Borrell. We gaan het zien. Het volledige bestuur is van de Triathlonbond die vandaag is opgestapt. De laatste man. Ja, dat is altijd zoals gewoonlijk Diederik. Ja, vanavond werd bekend dat het D66-congres van komend weekend niet doorgaat vanwege corona. Er zouden zo'n 3000 leden samenkomen in 's-Hertogenbosch. Dat gaat niet door. Naast bij D66-lid uit Schijndel, Fred van Boekel. Ja, Fred, teleurgesteld. Ja, man, dat is gewoon echt waardeloos, zegt wie dit bedacht heeft. Het zijn gewoon duizenden mensen die werken het hele jaar, werken die keihard. En het enige uitje in het jaar, de enige uitlaatklep voor die mensen, dat is het D66-congres. Dat is het enige moment dat je gewoon gezellig met die jongens even samen kan komen. De vrienden onder elkaar, een beetje stennis shoppen. Gewoon een beetje stemmen over amendementen van lokale afdelingen. En Rob Jetten, wow. Rob Jetten, wow. Ton de Graaf. Wie kent hem niet? Ton de Graaf. Ton de Graaf is de huidige vicevoorzitter van de Raad van State. Ton de Graaf. Dus ja, dat het nu afgelast wordt, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon FLUT, om het zo maar even te zeggen. Ja, snap ik. Veel sterkte in ieder geval Fred van Boekel en Schijndel over het afgelaste congres van D66. Goed zo, dankjewel Diederik. Morgen zijn we er weer. Dan Jeffrey Helings in die Grand Prix weten of die kampioen is geworden. En Wilco van Schaik, directeur van NEC, komt langs. En het oog op morgen, dat is zo dadelijk met Wilfried de Jong. Dag. NPO Radio. Elke ochtend tussen 6 en half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Ongeregeldheden in en rond de voetbalstadions. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Zo'n clubje die zichzelf supporters noemt. Maar ja, dat zijn gewoon railschoppers en die verpesten het voor iedereen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In Oostenrijk, daar gelden extreem strenge coronamaatregelen. Omdat de situatie heel snel verslechtert. Sport. Ja, liet hij toch wel ook even zien dat hij echt fenomenale coureur is. Dat is echt ongelooflijk. Vragen. Wat vindt u van de situatie? En doorvragen. Maar wat hebt u daar gedaan dan? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen. Op gevangenismuseum.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap aan school. Ga naar lilianefonds.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. NPO Radio 1.